Szanowne towarzyszki i towarzysze. Ladies and gentlemen, please stand with me. And raise your glasses. Agent Toma. W imieniu Biura Politycznego witam Was. Zwracam się do Was, towarzysze, do całej naszej partii. No to pięknie. Magda Środa broni krzyża i wolności słowa w kościele, Grecy rezygnują z demokracji, a cała Polska zastanawia się, z ramienia jakiej partii będzie startował kapitan Wrona w wyborach do Europarlamentu. Koniec świata, a poza tym wszystko po staremu. Przed nami podsumowanie 44 tygodnia 2011 roku. Agent Tomasz. Remember, remember the 5th of November. The gunpowder, treason and plot. Rządzący miastem boją się, że przez rozbuchaną, hałaśliwą przyrodę Świnoujście straci status uzdrowiska. Wraz z nim pieniądze z opłat klimatycznych, dotacji państwa i Unii Europejskiej. This protest movement is showing strength. It's still growing, changing and spreading. We need a democracy in this country. We need a democracy in this country. Where the people have the right to print money. Żadnych szans na prawicy ci, którzy podważają przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, nie mają. I'm generally in favor of the idea that the rich should pay somewhat more, but to really deal with the deficit gap we're talking about, that alone just numerically is not going to be enough. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgotten. Ciekawe, czy za 200 lat nie powstanie jakiś ruch okupujący księżyc, czy coś takiego, który sobie na przykład będzie nakładał maski Osamy Bin Ladena na twarz. Okej, dzisiaj, 2011 rok, może się to wydawać dziwne i głupie, ale skoro ci wszyscy oburzeni, jak ich nazwać, odurzeni chyba, nakładają sobie maski Guya Fawkesa, który był tak naprawdę małego kalibru terrorystą, i zrobili z jego wizerunku komiksowego jakiś, nie wiem, symbol swojego oporu tak naprawdę, symbol anonimowości, symbol demokracji, tego, że to ludzie mają władzę. Czyli wykrzywili tak naprawdę całkowicie historię Guya Fawkesa, to może też wykrzywią historię Charlesa Mansona na przykład. I to będzie nowy komiksowy bohater w 2206 roku na przykład. Obejrzałem ten film V jak Vendetta, ja go kiedyś już widziałem, obejrzałem go drugi raz teraz specjalnie, w zasadzie zainspirowany tymi wszystkimi maskami, które tam łażą po tym Wall Street, i przyznam szczerze, że się nie dokopałem do jakiejś specjalnej wiedzy. Nadal nie wiem, dlaczego akurat wzięli sobie tą maskę, a nie jakąkolwiek inną. Dlaczego nie Freddy Krueger, który pojawia się w snach na przykład? Może by tak powiedzieli, że w snach wszystkich bankierów pojawimy się my i tam was zadźgamy i tak dalej. Wy umrzecie naprawdę, ale nie będziecie mogli nas skazać, bo to się będzie dziać we śnie. Dobra, tak naprawdę. W dzisiejszym odcinku będzie dość sporo o oburzonych, ale nie tak dokładnie o nich. Tak dokładnie o nich to mamy w mediach, a wiecie sami, agent Tomasz jest od tego, żeby mówić o rzeczach, które w mediach się gdzieś tam pojawiły, ale generalnie bardzo cicho, daleko i były tylko wspomniane, albo też w ogóle się w mediach nie pojawiły. Dlatego ta prosta, półtora godzinna audycja zajmuje tak dużo w przygotowaniu, ponieważ trzeba przeczesać się przez ogromne pole informacji i w końcu ostatecznie lądujemy tylko w takim formacie półtora godzinnym. Ale cóż, właśnie taki jest agent Tomasz, takie jest jego założenie, więc dzisiaj zajrzymy na Wall Street, zajrzymy do Oakland między innymi, bo nie tylko Wall Street, jest ruch Okupuj Wall Street, jak się okazuje, jest też w innych miastach amerykańskich. I od razu wam, że tak powiem, uprzedzam, jeśli można takiego słowa użyć, dzisiejszy odcinek będzie głównie zdominowany Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską. I to głównie dlatego, że właśnie o Stanach Zjednoczonych i o Unii Europejskiej w zeszłym tygodniu było bardzo dużo, jeśli chodzi o media głównego nurtu, ale nie były to informacje najważniejsze, według mnie. No może nie najważniejsze, może okej, może one były i najważniejsze, bo to rzeczywiście były takie najbardziej, najłatwiejsze do przekazania oj poloj informacje dotyczące o bardzo ogólnych ruchów, ale pod tym wszystkim, pod tym płaszczykiem działy się rzeczy, o których dzisiaj będziemy mówić w dzisiejszym agencie. Niekoniecznie muszą one dotyczyć tego, co zrobił Papandreou, niekoniecznie tego, co mówiła pani Merkel, czy Sarkozy, czy coś takiego. A jeśli na przykład będzie jakiś cytat z pani Merkel, to niekoniecznie będzie on dotyczył na przykład Grecji, bo wydaje mi się, że o Grecji to już wszystko zostało powiedziane. Oczywiście jeszcze przez kilka tygodni będziemy słyszeć o Grecji codziennie inną wersję wydarzeń. Słyszeliśmy, że miało być referendum. Pamiętacie, tydzień temu była wielka feta z okazji tego, że już się dogadali. Że już się dogadali, Grecja dostanie ogromną kasę, wszystko jest w porządku. Oczywiście nie wiedzieli, skąd tą kasę wziąć. Tam się po drodze Chińczycy zgłosili, że mogą pomóc. Australia się zgłosiła, że może pomóc. Były Związek Radziecki się zgłosił, że może pomóc. I wszyscy mogą pomóc, ponieważ jak się okazało, oczywiście każdy na swoich warunkach, żeby nie było, prawda? A nie, tylko Arabia Saudyjska powiedziała, że nie będzie pomagać Unii Europejskiej. Przyznam szczerze, że to sprawia, że zaczynam coraz tak, jakoś tak milej się przyglądać i coraz częściej zaglądać na doniesienia z Arabii Saudyjskiej, zaczynam obserwować w ogóle ten zakątek świata. Ale wracając do Grecji, skoro tak dużo szumu jest o Grecji, skoro wciąż słyszymy o Grecji, to najprawdopodobniej temat się skończył. Gadanie o tym, że nagle okazało się, że ma być referendum, później teraz się okazuje, że nie będzie referendum. I to jest w ogóle świetne, że minister gospodarki Grecji powiedział, że te wszystkie układy, zdobycze socjalne, czy jak oni tam tak nazywają to, do czego zobowiązali się podczas całej serii szczytów, bo to nie chodziło tylko o ostatni szczyt, to nie są zdobycze, z których naród może zrezygnować za pomocą referendum. To jest też ciekawa rzecz, że dla Komisji Europejskiej słowo referendum to jest chyba jedno z najgorszych przekleństw. Chyba nie istnieje gorsze, bardziej niechciane i znienawidzone słowo niż referendum. A już szczególnie jak są podejrzenia co do tego, że wynik tego referendum może nie być po drodze rządzącym. Że mógłby pokazać, że propaganda europejska jest nie zawsze w nurcie z rzeczywistością. Nie zawsze jedzie w tym samym kierunku. Jeśli tylko okazuje się, że coś takiego może być, to natychmiast trzeba z tego referendum zrezygnować. Mieliśmy taki przykład w Anglii tydzień temu, kiedy zrezygnowano z referendum a propos dalszego uczestnictwa w wielkim europejskim projekcie. Mamy teraz coś takiego w Grecji. Zrezygnowano znowu z referendum tego, czy zostać w strefie euro, bo to jest prawda, ostatecznie do tego w Grecji to referendum by się sprowadziło. Niezależnie od tego, jak pytanie by zostało zadane. Nas też pytali, czy chcemy wejść do wspólnoty europejskiej, a nie do Unii Europejskiej, chociaż cała propaganda była jednoznaczna, prawda? Jakie tam było pytanie? Ostatecznie wiadomo było, że trzeba na tak zagłosować. Niezależnie od treści postanowionego pytania. W Irlandii jakimś cudem udało się doprowadzić do referendum już po wszystkich tych norweskich nauczkach, duńskich, francuskich i tak dalej, gdzie tą konstytucję 600 tysięcy razy odrzucano, udało się w Irlandii doprowadzić do referendum. Referendum powiedziało nie. Demokracja, bożek europejski, która nigdy się nie myli, powiedziała nie. A więc trzeba było zapytać ją ponownie, zainwestować mnóstwo pieniędzy w to, żeby tym razem odpowiedź była inna. Jak się okazało, to jest chyba jedna z niewielu inwestycji Komisji Europejskiej, która się udała. Zainwestowanie pieniędzy w kampanię na tak. I rzeczywiście ledwo, ale zawsze w drugim referendum było na tak. Pytanie tylko, czy dlaczego wtedy Irlandczycy nie powiedzieli, że oni chcieliby trzeci raz zagłosować? Bo to trzech razy sztuka. Jakby drugi raz było nie, to Irlandia musiałaby trzeci raz podchodzić do referendum, to jest jasne. Tak więc Grecy rezygnują z demokracji, ale to wszystko już jest... Ten cały szum chyba generalnie mówi o tym, że już nie ma o czym gadać. Całe to zamieszanie dookoła wszystkich premierów, tego czy ten premier będzie dalej rządził Grecją, czy inny premier będzie rządził Grecją, czy ta, czy inna partia przejmie stery, to jest wszystko oznaka tego, żeby już generalnie, że już dla nas chyba już jest za późno, żeby o tym gadać. Że rzeczywiście Grecja przestaje być ważnym tematem. Tak więc, jeśli będzie w dzisiejszej audycji o Grecji, to na pewno nie będę odświeżał przeglądarki cały czas, żeby dowiedzieć się, jaka agencja prasowa, co wypuściła na propos Grecji 5 minut temu i co jest najnowszym tematem, bo to, co się dzisiaj wieczorem do zamknięcia tej audycji powiedzmy to wiemy na temat Grecji, to jutro rano będzie już nieaktualne, więc chyba w ogóle nie ma sensu się tym zajmować. W ogóle. To jest demokracja grecka, którą nie będziemy się dzisiaj zajmować. No Grecy, wiecie, pierwsi zaczęli z demokracją i są jej mistrzami, tak więc stwierdzili, że nie. Mają prawo zrezygnować z demokracji. Oni jako pierwsi. A propos wszystkich rzeczy, które wydarzyły się tydzień temu, to tydzień temu nie wydarzył się agent. Nie było audycji tydzień temu. A to głównie dlatego, że dobiega końca produkcja płyty dla posła, produkcja całego tego wydarzenia tak naprawdę, jak i samej tytułowej płyty dla posła. W zeszłym tygodniu nie było audycji głównie, ale nie dlatego, że miał wakacje, zaduszki czy długi weekend, nic z tych rzeczy. Trzeba było dopiąć płytę. Znaczy płyta już jest nagrana od 2-3 tygodni, materiał czeka. Miałem wreszcie możliwość, żeby zacząć montować ten materiał, bo jak wiecie, no oprócz tego, że się tego przeczyta do mikrofonu, to tam trzeba go jeszcze później wyciąć różnego rodzaju szumy, tu podgłośnić, tu ściszyć. Czasami są rzeczy, które nie wyszły, więc trzeba je nagrać jeszcze raz. I to jest taka dosyć żmudna robota. Okazuje się, no pierwszy raz robię audiobooka, naprawdę pierwszy raz coś takiego, czegoś takiego się podjąłem. Zajmuje to bardzo dużo czasu, po prostu. I nawet czyszczenie tego materiału zajmuje dużo razy więcej niż nagrywanie tego materiału. Podobnie zresztą jak w kwestii produkcji filmów. Jeden dzień zdjęć, czy dwa dni zdjęć, a potem całe tygodnie na montażu. No tutaj jest troszeczkę inaczej, bo mamy do czynienia tylko z dźwiękiem, nie ma tam obrazu, ale mimo wszystko, żeby nasi szanowni posłowie, czcigodni parlamentarzyści, zarówno w kraju, jak i za granicą, polskojęzyczni, tych mam na myśli oczywiście, zrozumieli zasady Ludwika Misesa, które są w tej książce bardzo łatwiutko, przez zasady kapitalizmu, które są przez Ludwika von Misesa bardzo klarownie wytłumaczone, żeby oni to wszystko załapali, musi być to dobrze, powoli, czytelnie i dużymi literami nagrane. I tak samo, w tym samym duchu musi być to później zmontowane. Niestety płyta nie jest jeszcze do końca przygotowana w sensie technicznym, w sensie nie jest jeszcze zmontowana. W zeszłym tygodniu, zdaje się 31 października, skończyła się zbiórka na płytę i mamy 140% zebranej sumy, za co w ogóle wielkie dźwięki i wielkie brawa dla was, którzy pomogliście, którzy wspieraliście tą akcję zarówno dobrym słowem, zarówno polecaniem jej na Facebooku czy Twitterze, jak i też przesyłaniem pieniędzy, bo jakby nie było, mimo tego, że wszystko w tej akcji jest za darmo, dostaliśmy darmowe prawa autorskie na książkę z wydawnictwa Fior Publishing, studio, w którym nagrałem tą książkę, było też za darmo. Za darmo też, że tak powiem, sam to sobie teraz montuję. I cała generalnie promocja przeróżnych portali, które się w to włączyły, Puls Biznesu, nie wiem, tam chyba o tym pisał Koliber, Gwiazdowski i tak dalej, to są bardzo fajne miejsca, Nowy Ekran i tak dalej, które jeszcze jest cała oczywiście seria i cała drużyna, która jest gotowa poprzeć to w momencie, kiedy ta płyta już będzie gotowa, czyli są portale medialne, które będą mówić o tej akcji, jak już będziemy łazić od drzwi do drzwi parlamentarzystów z tą płytą w ręku i z tego będzie, że tak powiem, news prasowy. Póki co przygotowujemy, że tak powiem, to uderzenie, ale już jest świetnie, już jest bardzo dobry odzew, jeśli chodzi o media. Jest trochę krytyki, no ale to nie spodziewałem się, żeby miało nie być krytyki tak naprawdę. Czyli ja kończę tutaj płytę, montuję i tak jak mówiłem, mimo wszystko, że wszystko jest za darmo, to jeszcze potrzebowaliśmy bardzo dużo pieniędzy. Ustaliliśmy sobie taki pierwszy sufit na 10 tysięcy złotych, ale chyba mieliśmy bardzo fajne i atrakcyjne warunki pomocy, bo każdy, kto wysłał 40 zł na akcję, dostawał kopię takiej płyty, dokładnie w takiej samej formie, w jakiej dostaną ją parlamentarzyści. Chyba wydaje mi się też, że skoro dostaliśmy 4 tysiące więcej, to chyba europarlamentów, czyli europarlamentarzystów też się da w to wcisnąć. Wydaje mi się, że nie powinien być to problem, szczególnie, że już mamy adresy wszystkich, wiemy dokładnie, gdzie do kogo uderzać. Tak więc technikalia na sam koniec i niestety te technikalia kosztują właśnie tą zgromadzoną sumę pieniędzy. Jest bardzo dużo osób wpłaciło, tak więc każdy z nich coś dostanie, a to MP3, a to książkę, a to płytę, tam wiadomo, te warunki były bardzo szerokie, ten wachlarz możliwości był bardzo duży, można było wpłacić dowolną sumę, niektórzy wpłacali nawet po 1000 zł, co jest w ogóle gigantyczne, niektórzy wpłacali 10 czy 5 zł, za co nie ma jeszcze, powiedzmy, nagrody, są tylko podziękowania, ale jest to dowód na to, że ta akcja się podoba. Wszystkim, którzy nie wpłacali, a polecali to na Twitterze czy Facebooku, tak samo bardzo gorąco dziękuję, ponieważ w ten sposób ludzie dowiadują się o tej akcji. Tak więc akcja póki co idzie grubiej niż to zakładaliśmy tak naprawdę. Dużo, dużo grubiej. I co ciekawe, nie wiedziałem, że zejdzie aż do listopada ten cały proces. Bo rzeczywiście, tak jak mówiłem, wszystko niby jest za darmo, a mimo wszystko są ogromne koszty. I jeszcze oprócz tego, bo tak naprawdę nie pracuję nad tym 140 osób, tylko pracują nad tym 3 osoby. Tak więc wszystko to generalnie musi też zająć trochę czasu. Te osoby, ja też się zaliczam do tych osób, oprócz tego robią mnóstwo innych rzeczy. A jeszcze oprócz rzeczy, za które nie dostają pieniędzy, muszą czasem wyjść z domu i zarobić jakieś pieniądze, co niestety jest priorytetem, jeśli ktoś chce potem bawić się w różnego rodzaju płyty dla posła, czy innego rodzaju akcje, prowokacje i tym podobne eventy. Przyznam szczerze, że już robiąc tą płytę, nagrywając tą płytę i teraz ją montując, ja już mam myśli troszeczkę w następnym projekcie. O nim jeszcze nie będę za dużo mówił. To będzie niespodzianka. Chcę, żebyście wiedzieli, że jest zupełnie inny projekt na horyzoncie, którym się z wami podzielę pierwszej audycji grudniowej. Tak, żebyście sobie do świąt mniej więcej to przemyśleli. Będę o tym mówił nie pamiętam tylko, czy mamy 2 czy 3 audycje w grudniu tak naprawdę, bo Boże Narodzenie nie będę mógł zrobić, ani w Sylwestra nie będę mógł zrobić agenta, więc tak naprawdę wtedy będę miał długi weekend, a to właśnie przez to, że przylatuję do Polski, bo tą audycję teraz nagrywam kilka tysięcy kilometrów od ojczyzny, ale na święta przyjeżdżam do kraju. W zeszłym roku był agent zarówno w Boże Narodzenie, jak i w Sylwestra. Możecie sobie zajrzeć na strony archiwalne, tudzież na stronę agentomasz.pl i tam jeszcze w Boże Narodzenie i w Sylwestra to był 24 grudnia audycja. Ale przez to, że nie leciałem do kraju, to czułem, że jestem w obowiązku dostarczyć to, na co czekacie, czyli podsumowanie tygodnia w newsach ominiętych. Czyli na początku grudnia uruchamiam nowy projekt, troszeczkę skromniejszy niż Płyta dla Posła i nie będzie on... chyba nie będzie aż tak hałaśliwy, ale będzie bardzo zabawny. Powiedziałbym tak. Będzie duży nacisk na kabaretowość tej audycji, na cięty język, na humor, złośliwość i niepoprawność polityczną, chociaż to chyba już jest trochę zbyt wyświechtane stwierdzenie, bo już powoli każdy zaczyna być niepoprawny politycznie. W porządku. Dobre wiadomości od DJ-a Funky Kowala, który zajmuje się muzyką do audycji. Już wkrótce będzie muza całkowicie zrobiona do całej audycji przez DJ-a Funky Kowala. To jest ten artysta, którego możecie znać z piosenki o długu publicznym na przykład, albo o emocjach, albo o powodzi. Takie były niedawno o Bandzie Czworga. Bardzo ładna piosenka, chodzi po YouTubie. Jeśli nie, to wpiszcie DJ Funky Kowal albo Banda Czworga, albo po prostu wpiszcie DJ Funky Kowal, jedno długie słowo w YouTuba i wyskoczy wam bardzo dużo fajnych piosenek z już przygotowanymi konkretnymi teledyskami. To są to w kategorii dobre newsy dotyczące audycji, czyli Płyta dla Posła, Funky Kowal, kolejny projekt na grudzień. Cóż zostaje nam? Przejść do poczekalni. Dzisiaj w ogóle cały dzień o księdzu Bonieckim słyszę tylko i wyłącznie. I nie wiem po prostu, czy jest to rzeczywiście tak duży news, żeby się tym interesować, czy po prostu z braku newsów. Bo wydaje mi się, że właśnie agent Tomasz, cała ta audycja jest dowodem na to, że newsów nie brakuje. Że można znaleźć pod tą kołdrą medialną mnóstwo ciekawych rzeczy. Ale może się okazać, że te rzeczy nie będą zbyt dobrze strawione przez tą najszerszą część społeczeństwa, więc poddaje się ludziom temat krzyża, czy on ma wisieć, czy nie. Znaczy nie wiem, jak księdza Bonieckiego to szanuję, proszę bardzo, jak najbardziej, niech się wypowiada, robi co chce. Jego własny klub, jego własny zakon, jego własne zgrupowanie Marianów coś tam stwierdziło, on jest w tym środowisku, wydali jakąś decyzję. Przyznam szczerze, ja nie będę tej decyzji oceniał, bo mi nic do, że tak powiem, Marianów ani w jedną, ani w drugą stronę. Ani ich lubię, ani mam zamiaru z nimi walczyć, niewiele o nich słyszałem tak naprawdę, więc mnie to mało interesuje. Ciekawostka tylko jest taka, że księdza Bonieckiego zaczęło bronić dużo osób. Bardzo dużo osób się ucieszyło z tej decyzji. Ja oczywiście lubię, jak są ludzie, którzy... Ja jestem generalnie za wolnością słowa, za tym, żeby można było mówić oczywiście odpowiedzialnie, ale wszystko to, co ślina człowiekowi na język przyniesie. Inaczej nie byłoby tej audycji tak naprawdę. Więc oczywiście wolność słowa jak najbardziej. Ale jeśli jestem w jakiejś organizacji, która ma jakiś tam regulamin, albo godzę się z tym, że ona będzie mogła zdecydować o tym, co się będzie działo z moją audycją. Jeśli ja się na to zgodziłem na samym początku, no to musiałbym się z tym liczyć. Ta audycja jeszcze do niedawna była na portalu radia.pl niepoprawnego. W którymś momencie decyzja padła, że ja dłużej nie mieszczę się w kategorii poglądu politycznego tego radia i ja nie jestem w tym radiu i nie czuję, żebym przez to ucierpiał ani ja, ani tamto radio tak naprawdę. Znaczy, mam wrażenie, że póki ze sobą współpracowaliśmy, było wszystko w porządku, jak najbardziej. Ale skoro radio nie życzy sobie, żebym nadawał na ich falach, to ze mnie rezygnuje. Wymieniamy się mailami, dlaczego tak do tego doszło i chyba nie musimy się na siebie obrażać, prawda? Możemy nadal nawet być znajomymi i tak dalej, i tak dalej. Mnie na przykład zdziwiło to bardzo, że wśród tych osób, które tak bardzo mocno bronią księdza Bonieckiego i chcą, żeby ci Mariani czy Marianowie, nie wiem jak to się powinno odmieniać, cofnęli tą swoją decyzję. Ona ma na miesiąc obowiązywać, tak coś słyszałem, że on może tylko w Tygodniku Powszechnym teraz się odzywać. Najmocniej i najgłośniej bronią księdza Bonieckiego ludzie, którzy widzieliby najchętniej Kościół jako taką kupkę gruzów w zgliszczach, taką kupkę popiołu dymiącą mniej więcej i parę trupów dookoła generalnie. Oni tak wyobrażają sobie, to jest ich postulowana wizja Kościoła, religii w Polsce. Ale dobra, pewnie przez następny tydzień będziemy mieli przesyt księdza Bonieckiego w mediach. Z tego, co się przyjrzałem, to ksiądz Boniecki na każde pytanie odpowiadał i tak, i nie. Więc ja nie wiem, czy to rzeczywiście jest jakaś wartość, która coś wprowadza. No, byli ludzie, którzy byli antysemitami, byli ludzie, którzy nie byli antysemitami. No, byli tacy, co pomagali, byli tacy, co donosili. No, Negral z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Krzyż powinien wisieć z jednej strony tak, obie odpowiedzi są poprawne. Ururu. No wiecie co, no, mało mnie interesuje koleś, który mówi i tak, i nie. Tyle to ja wiem już wcześniej. W sensie to nic nie zmienia, no chyba, nie? Była kiedyś taka zasada, chyba nawet w Piśmie Świętym, nie? Że masz być zimny albo gorący, inaczej cię wypluje. No to go wypluli. Sorry, no taki klub, takie zasady. Magda Środa, teraz Monika Olejnik, wszyscy walczą o Bonieckiego. No dobra, no powodzenia, walczcie sobie. Świetnie, my, dobra, kończymy tę rozgrzewkę cotygodniową, wchodzimy do poczekalni. W poczekalni z... Dzisiejsza poczekalnia to jest latanie dookoła świata. Podsumowanie top ten, czyli ostatni segment dzisiejszej audycji, będzie już bardziej skupiony na Europie i Stanach Zjednoczonych. Wybaczcie, zazwyczaj ja się bardzo cieszę, kiedy wszystkie newsy są, każdy news jest z jakiegoś innego miejsca, a to z Tajlandii, a to z Kanady, a to z Alaski, a to z Węgier i tak dalej. Dzisiaj generalnie będziemy latać pomiędzy socjalistycznymi republikami Ameryki Północnej, a Zjednoczonymi Stanami zadłużonej Europy. To są dzisiejsze dwa kraje, między którymi będziemy odbijać tą piłeczkę. Taki ping-pong Nixona z Mao Tse-tungiem. Okej, okay, przed nami poczekalnia. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno rewizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Przegląd ciekawostek, które nie zakwalifikowały się do pierwszej dziesiątki, rozpoczynamy od wizyty w Bułgarii. Prezydenta mają nowego, nazywa się Rozen Plevneliev. Dostał 53% głosów. Nie, nie 53, 52,2. Przepraszam bardzo. Jego przeciwnik 47,4. Nazywał się Iwajło Kaufin. Jeśli miałbym do wyboru między kimś, kto nazywa się Rosen, a Iwajło, chyba też bym zagłosował na Rosena. Co do tego, jak bardzo prawicowy jest Rosen, no to czy się Rosen Plevneliev, to się jeszcze dowiemy. On startował z ramienia partii GERB. GERB to jest skrót od bułgarskiego Obywatele na Rzecz Europejskiego Rozwoju. I tu przyznam, jeśli miałbym do wyboru kogoś, kto się nazywa, jeszcze raz bym miał na to spojrzeć, kogoś, kto się nazywa Iwajło, a kogoś, kto startuje z partii, która ma Europejski Rozwój w nazwie, to chyba zastanowiłbym się jeszcze raz, czy nie, przypadkiem nie zagłosować na Iwajło. No niestety, albo może na szczęście nie byłem postawiony przed taką sytuacją, nie mam paszportu bułgarskiego, byłem dwa razy w Slandhe Vbrjak, w Słonecznym Brzegu, widziałem, jak tańczą niedźwiedzie na rozżarzonych węgłach, ale nic oprócz tego. Jednym z pierwszych kroków, jakie podejmie jako głowa państwa, będzie odwołanie 38 ambasadorów, którzy byli agentami dawnej służby bezpieczeństwa. Wow, można. Szybko skończymy z przeszłością, żeby iść do przodu, zapowiedział Plevneliev. To taki kwaśniewski, tylko że prawicowy. Europejski rozwój, idziemy do przodu, ale jednocześnie skończymy z agentami dawnej służby bezpieczeństwa. To była Bułgaria, można. Teraz szybciutko Stany Zjednoczone, o których więcej będzie w dzisiejszym podsumowaniu, więcej ciekawostek. Gallup Poll. Gallup to jest taki instytut, który robi sondaże i ostatnio zrobił sondaż, wystrzelił z takim sondażem a propos broni, limitowania posiadania broni. Wielokrotnie w poprzednich agentach mówiliśmy o tym, że teraz w Kalifornii nie można nosić odkrytej broni, która nie jest naładowana, później okaże się, że nie można nosić odkrytej broni żadnej, później, że żadnej broni nie można nosić i tak dalej, i tak dalej. Wciąż oczywiście druga poprawka będzie obowiązywać, ale będzie tyle obostrzeń, że w sumie broń w ogóle zniknie. Świat w ogóle wymarzony przez fanów Johna Lennona. Przeciwko zakazowi posiadania broni jest 73% Amerykanów. Oczywiście Partia Demokratyczna ma to w D, jak to demokraci. Partia Demokratyczna nazywa się demokratyczną, ale to nie znaczy, że w żaden sposób będzie realizować program popierany przez większość. Dobra, czyli 73% Amerykanów jest przeciwko zakazowi. Za wprowadzeniem ograniczenia wolności jest 26% ankietowanych. Te badania zaczęto przeprowadzać, badania dotyczące broni oczywiście, w 1959 roku i od tego czasu, odkąd zaczęto badać, to jest to najwyższy wskaźnik. Zastanawiam się, co by było, gdyby na przykład w 1859 roku badano, czy ludzie w ogóle, jak ty się odnosisz do tego, czy druga poprawka do konstytucji powinna obowiązywać, czy ludzie powinni mieć prawo się bronić, czy nie. Jakie byłyby wtedy wyniki? Sytuacja z Tajlandii. Kolejna informacja w poczekalni. Bardzo, w sumie nie wiem, tak się zastanawiałem, czy ta sytuacja, co nam ta sytuacja mówi o wolnym rynku. No wiecie, tam jest powódź, bardzo kiepska, znaczy kiepska dla Tajlandii, kiepska sytuacja dla fanów Alagora. Wspaniała, bo mają kolejny naturalny kryzys, za który można obarczyć winą kapitalistów, że tam wydychają dwutlenek węgla, czy jeżdżą samochodami i tak dalej. I samochodów też dotyczy ta informacja. Dwie największe fabryki Hondy są w Tajlandii. W Ayutthaya dokładnie. I Honda chce, aby rząd Tajlandii podjął decyzję o zwolnieniach podatkowych na sprowadzane przez firmy części i nowe pojazdy. W Hondy, inaczej, w Tajlandii są fabryki Toyoty, Nissana, Mazdy, Isuzu itd., itd. Ale cóż, tylko fabryki Hondy zostały zalane i Honda z racji tego właśnie kryzysu chciałaby obniżki podatków. To ciekawe, że jak jest kryzys, to oni chcą obniżki podatków. Przecież skoro jest kryzys, to powinno się podwyższyć podatki właśnie, nie? Tak patrząc na to, jak co mówią nasi europejscy, prawda, europarlamentarzyści, eurokraci i tak dalej. Oni przecież mówią, że właśnie trzeba się zadłużać, trzeba podwyższać podatki. To są metody wyjścia z kryzysu. Sytuacja jest niejednoznaczna i tak dalej, i tak dalej. A tu się okazuje, że oni chcą, żeby rząd Tajlandii im obniżył te podatki. No głupi są, czy jakby co. I tak sobie pomyślałem, że właśnie, że to jest taki przykład, jak to dobrze, że państwo nie produkuje samochodów. Gdyby państwo produkowało samochody, powiedzmy Tajlandia, gdyby produkowała samochody, albo w ogóle, wszystkie samochody nazywałyby się, załóżmy, State. Były State Cadillac, State Pickup, State Mini, coś tam, prawda? To gdyby zalało taką fabrykę, powiedzmy, zalałoby fabrykę pick-upów, State Pickup, w ogóle braki State Pickup na rynku, no to co by rząd musiał zrobić? Rząd musiałby natychmiast wydrukować pieniądze albo podnieść podatki na to, żeby wybudować obok fabrykę State Pickupów, gdzieś powiedzmy na takiej górce, żeby już tak szybko nie zalało jej po raz drugi. Chociaż jeśli rząd by o tym decydował, to prawdopodobnie wybudowałby ją jeszcze niżej niż tą, którą zalali. I zaraz obok. Tak, na styku z elektrownią atomową i zaraz tam, gdzie się płyty tektoniczne zderzają. No bo to jakoś tak rządowe decyzje zazwyczaj tak celują, jeśli się przyjrzeć historii gospodarek sterowanych centralnie i sprawiedliwie społecznie. I nagle by się okazało, że wszystkie samochody muszą być odrobinę droższe, że te pick-upy, żeby dalej powstawały. Tych samych ludzi oczywiście trzeba byłoby zatrudnić w tej fabryce nowej, wybudować ją od podstaw. Oczywiście ona, jak z racji tego, że byłaby z takich przetargów państwowych organizowana, kosztowałaby 17 razy drożej i nagle wszystkie samochody by kosztowały więcej, ponieważ rząd, prawda, włożyłby bardzo dużo wysiłku w to, żeby wytłumaczyć wszystkim mieszkańcom to, że przecież musimy sprawiedliwie podzielić, musimy się podzielić tą stratą. Solidarność. Nie chciałeś pick-upa, chciałeś mini? Dobra, ale musisz zapłacić więcej, żeby ci producenci pick-upów, żeby ci pracownicy, którzy tam udają, że pracują, mieli pracę. Przepraszam, etat, bo to nie jest praca, to jest etat. Tak więc wtedy wszystkie samochody byłyby droższe, ale w tym momencie, jeśli to na przykład zalało Hondę, ja myślę, że Honda się z tego jakoś wyhonda. Problem, który dotyczy Toyoty, Nissana i Mazdy, czy Isuzu, czy innych fabryk, które są w Tajlandii, jest znikomy. Tak naprawdę te samochody nie podrożeją. Więc Honda doskonale wie, że nie może podnieść cen swoich samochodów, bo inaczej wtedy ktoś, kto chciał kupić Hondę, kupi Nissana z tej samej klasy, ale który nie będzie kosztował z roku na rok drożej. Więc Honda musi tak wykminić, żeby przy tej samej cenie jeszcze wyjść z tej powodzi na swoje. Czyli generalnie zaczną główkować i zaczną główkować bardzo mocno albo wypadną z rynku. Nie będą obciążać żadnego rządu podatkami, nie będą zmuszać żadnego ministra, żeby drukował pieniądze, tylko po prostu będą musieli skombinować. Mówimy, kurczę, dostaliśmy po tyłku. Teraz musimy odbudować dwie ogromne fabryki bez podnoszenia cen samochodów. Jeśli zaczniemy robić samochody, które będą się rozlatywać, to przetrwamy 2 lata i później już uderzy w nas jeszcze większy kryzys. Czyli to jest generalnie to, co teraz robimy w Europie. Ale generalnie Nissan, Mazda będzie im deptać po hakach holowniczych, po piętach, po zderzakach. Skrobać marchewki na zderzakach. No dobra, i to jest sytuacja, w której jest kolejnym dowodem na to, że wspaniale, że rząd nie robi samochodów, tylko że właśnie są firmy Nissan, Honda, Isuzu, Fiat, jakkolwiek. Chociażby, nawet jeśli założymy, że te firmy lubią wejść czasami do łóżka z rządem, dobra? Nawet przy tym, Jest to 100 razy lepsze wyjście. A propos wspomnianej władzy Unii Europejskiej. To będzie w zasadzie Unia Europejska i Australia w jednym newsie. A łączy to Angielka. Ale taka internacjonalistyczna Angielka, dlatego ten news jest bardzo taki internacjonalistyczny. Władze Unii Europejskiej wzywają do zaciskania pasa. No to wiemy, jak zawsze. Kryzys nie przeszkadza wysokim funkcjonariuszom na korzystanie z luksusu. Taki był tytuł artykułu. Daily Mail dokładnie podaje, że nasza kochana wiceprezydent Europejskiej Unii tak naprawdę, baronesa internacjonalistyczna Ashton, wiecie, która to jest? Taka lady, taka laseczka. Ona się zawsze zwanrumpuje gdzieś tam. Lubi fotografować. Nie, no dobra, żartuję. Catherine Ashton. Bardzo ją lubię tak naprawdę. Odwiedziła Australię podczas jakiegoś kolejnego tam zjazdu Commonwealthu i tam był jej mąż i tam dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zarzucają jej, że wydała 1500 funtów w hotelu, w którym było spa i były wszystkie prawda, wygódki. Trzydniowy pobyt w hotelu Langham. Bardzo drogi hotel, jeszcze do tego apartament w ogóle z własną łazienką osobną, po prostu jakieś niesamowite luksusy, na to miała wydać 450 funtów za noc. I czepiają się Ashtonowej. Już nie wiedzą, czego się czepiać, nie? Ale to jest takie podłe, populistyczne dziennikarstwo. Po prostu wiadomo, że Catherine Ashton dużo podróżuje, wiadomo, że będzie zmęczona i co gorsza, zapłaciła za to z własnych pieniędzy. Czyli coś takiego jak ze Stroskanem mieliśmy tak kiedyś. Ja kiedyś rozmawiałem zaraz po tym skandalu, jak tam okazało się, że on ponoć napastował sprzątaczkę czy pokojówkę w tym hotelu i tam był jakiś wielki skandal. I gdzieś po drodze wygrzebałem, że rzeczywiście to był bardzo drogi hotel. Nagle się okazało, i tak myślałem, kurczę, jak to wiesz, jak oni szastają pieniędzmi, ci nasi kochani eurokraci, przewodniczący i szefowie banków światowych i funduszów walutowych, skąd oni mają tyle pieniędzy, przecież to są wszystko pieniądze podatników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dopiero ktoś mnie wybił z tej mojej strefy komfortu, powiedział, nie, on to za własne pieniądze zrobił. I mówię, kurczę, taki wiesz, szampański socjalista w ogóle, jeszcze mu się wydaje, że może człowieka pracy molestować. No wstyd. Wstyd straszny. Tu akurat nie wiedzieliśmy o niczym, żeby Catherine Ashton kogokolwiek molestowała, ale trzeba przyznać, że 450 funtów za noc to jest całkiem dobry hotel, nie? Rosja jest gotowa do wzmocnienia unijnego funduszu. Jak tylko Catherine Ashton obieca, że przyjedzie do nich i zasili ich fundusz hotelowy paroma nockami. Rosja jest gotowa do wzmocnienia unijnego funduszu ratunkowego dla strefy euro przy udziale innych państw za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Czyli wszyscy nam biegną z pomocą. Znaczy nie nam, tylko strefie euro, prawda? Ale Donald Tusk też chciałby pomóc strefie euro, bo on też chciałby tam się kiedyś gdzieś w środku znaleźć. Więc on też by chciał pomóc strefie euro. Mam nadzieję tylko, że będzie pomagał za swoje pieniądze. Czyli Rosja chce nam pomóc, Chiny chcą nam pomóc, Arabia Saudyjska nam nie będzie pomagać. Ale to już o tym wcześniej mówiliśmy. A tak stwierdził doradca ekonomiczny Medwiediewa, pan Arkadii Dworkowicz. Tylko, że oczywiście oni chcieliby to robić przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, bo tam wiedzą, tam się znają na dobrych hotelach. Powiedział to podczas wywiadu dla Voice of Russia, stacji radiowej. Założył, że mógłby trochę więcej pomóc, Rosja mogłaby trochę więcej pomóc Unii Europejskiej, ale nie przez wykup obligacji. Nie dlatego, żeby oni nie lubili wykupywać obligacji, tylko oni teraz są generalnie powiązani z Hiszpanią, jeśli chodzi o obligacje. To znaczy oni wykupują obligacje Hiszpanii i już prawdopodobnie pan Arkadiusz Dworkowicz dostał reprymendę od Władimira, żeby się w takie syfiaste interesy nie wciskał. Czyli jakby Rosja pomagająca Unii Europejskiej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to mi się zaczyna kojarzyć z Rosją radziecką, która wspomagała republikanów hiszpańskich przez Komintern, ale nigdy osobiście. A, Irlandia jest bogatsza. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Też gruchnęło coś podobnego a propos pani Merkel, że Niemcy są ponoć bogatsze o parę miliardów euro. Tylko widzicie, w dzisiejszych czasach, jak się okazuje, Europa nie bogaci się przez to, że się bogaci. Nie dlatego, że działa w niej rynek, tylko bogaci się przez to, że ktoś się pomylił. Czyli jedyny sposób na to, żeby się wzbogacić, to niechcący. Ministerstwo Finansów Irlandii ogłosiło, że rządowy dług jest niższy o 3,6 miliarda euro niż pierwotnie sądzono. Dlaczego? Ponieważ suma tej wielkości została przez pomyłkę policzona dwa razy w rozliczeniach między dwiema rządowymi agencjami. 3,6 miliarda euro. Zadłużenie irlandzkich finansów No to nie jest takie w kij dmuchał, szczególnie teraz, a agencja ratingowa Moody's ocenia, że dług Irlandii wskutek kosztownej akcji ratowania i dokapitalizowania banków docelowo sięgnie 155 miliardów euro, co odpowiada 100 tysiącom euro na każde gospodarstwo domowe. Oczywiście za tym tak zwanym dokapitalizowaniem, to jest takie nowe modne słowo, nie? Co parę miesięcy jest nowe ładne słowo, które po prostu ma być synonimem kradzieży. Czyli dokapitalizowanie banków. Za tym dokapitalizowaniem banków, zauważcie, najgłośniej krzyczą zawsze ci, którzy mówią o tym, że za kryzys muszą zapłacić bogaci. A później się okazuje, że właśnie gospodarstwa domowe są obciążone tymi pieniędzmi. Jak to się dzieje? Nie rozumiem. Znaczy ja rozumiem. Posłowie też wkrótce zrozumieją, jak tylko dostaną płytkę z wykładami Misesa. Tam to jest naprawdę dobrze wytłumaczone. Zostajemy jeszcze na moment w Irlandii. No i oczywiście ci, którzy zawsze mówią o dokapitalizowaniu banków, to liczą na poparcie głosów tych, którzy właśnie skandują pod tymi bankami i rzucają w te banki a to skarpetą, a to koktajlem Mołotowa, różnymi rzeczami. Prawdziwa ira. Prawdziwa irasiat powinna być. W rozesłanym do brytyjskich mediów komunikacie przyznała się do głośnych ataków bombowych na banki w Irlandii Północnej. Guardian podaje, ostrzegając, że to dopiero początek ataków na cele gospodarcze i bankowe. No jest to jakaś forma wspierania gospodarki, prawda? Nowa taktyka RIRA, czyli tej prawdziwej IRY, ma być odpowiedzią na zauważalny w ostatnim czasie wzrost chciwości bankierów. Ciekawe. A także oszustwa uderzające w obywateli Irlandii Północnej, czyli w tych, rozumiem, polityków, którzy oszukują obywateli, mówiąc im, że za kryzys zapłacą bogaci, dlatego trzeba dokapitalizować chciwe banki, a później okazuje się, że właśnie gospodarstwo jedno średnio jest zadłużone dzięki takiej akcji na 100 tysięcy euro. No to chyba tak to rozumiem, nie? Ataki są integralną częścią strategii walki z infrastrukturą finansową obsługiwaną przez kapitalistyczny i kolonialny rząd brytyjski w Irlandii. Jak tylko oni trochę spuszczą z tonu, to powstanie RIRIRA, czyli prawdziwa IRA. I to będzie dopiero przerąbane. A tu właśnie a propos kanclerz Angeli Merkel i tych, jak to się tam nazywało wcześniej? A, infrastruktura finansowa obsługiwana przez kapitalistyczny i kolonialny rząd brytyjski. To tu będzie przez rząd niemiecki. Angela Merkel chce wprowadzić płacę minimalną. 6,90 na wschodzie i 7,80 euro za godzinę na zachodzie kraju. To jest taki mały niusik i ona tą, nie wiem dlaczego, uznała, że to jest rynkowa stawka minimalna. Czyli nawet jeśli wykonujesz pracę, która jest warta 4 euro na godzinę rynkowo, to musisz rynkowo dostać 6,90 płacy minimalnej. A później się dowiadujemy, że pani Merkel to jest prawica i wolny rynek, i kapitalizm. W Brazylii też podniosą, z tego co czytałem, stawkę minimalną. Tak? Teraz tam jest 1000 zł stawka minimalna, a ma być 1500. Takie nieznaczne podwyższenie stawki minimalnej. W Polsce też chcą podwyższyć stawkę minimalną. Sami prawicowcy dookoła, nie? Sama prawica w ogóle. Gdzie nie spojrzysz? Merkel. A tutaj w ogóle kto chce? Leszek Miller zaapelował do Donalda Tuska o przyspieszenie prac nad przyjęciem przez Polskę wspólnej europejskiej waluty. Czy Leszek Miller wie, co on w ogóle mówi? No bo to nie jest początkujący polityk, nie? On był już w kilku partiach, łącznie z Samoobroną. Więc on chyba wie, co mówi. Nie wiem, czy... Ja tego nie rozumiem. Przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty. Były premier, prawda, może i przyszły, postuluje też podniesienie w 2012 roku płacy minimalnej do około 1800 zł. No i oczywiście według pana Leszka Millera jak najszybciej powinniśmy wejść do strefy euro, ponieważ jeśli jesteśmy w tej dziesiątce krajów poza strefą euro, to my w ogóle odpadniemy i tak dalej, i tak dalej. Jest Europa dwóch prędkości. Jedna to prędkość euro, druga to prędkość poza euro. Ja się w wypadku tego porównania, że jest Europa dwóch prędkości, zgadzam. Może nawet więcej niż dwóch prędkości. Można to podzielić na prędkość euro i prędkość poza euro. Ale prędkość euro to jest generalnie bieg wsteczny. A prędkość poza euro to już jest mnóstwo innych czynników, bo to też nie musi być jednolita prędkość. Też może być wsteczna. Cokolwiek. Euro raczej nie pomaga, z tego co widzimy w strefie euro. Podział Europy na dwie prędkości rozwoju stał się już bowiem faktem. Mamy wyraźnie wyodrębnione kraje, które posługują się wspólną walutą, stają się jądrem Europy. Stają się grupą, która będzie decydowała o najważniejszych sprawach makroekonomicznych. Według Leszka Millera powinniśmy wskoczyć do euro, kiedy kurs będzie wynosił 4,5 zł za 1 euro. Tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Przyjęcie euro zamknie proces integracji Polski z Europą. w związku z ubożeniem części społeczeństwa w przyszłym roku trzeba podnieść płacę minimalną po to, żeby jeszcze bardziej zubożało społeczeństwo do 50% średniego wynagrodzenia itd., itd. Z tym jądrem Europy to ja bym się nie zgodził, bo tak mi się wydaje przynajmniej, tak czuję. Jak prawdziwy mężczyzna, panie Leszku Millerze, też powinien to wiedzieć. Ja w związku z tym, jaki w strefie euro szykuje się kopniak, to wie pan, nie chciałbym być jądrem. Tu jest jakaś smutna informacja a propos tego, że wszystko jest droższe. Ja nie wiem, czy powinienem takie rzeczy czytać w ogóle, bo przecież to wszystkich zdołuje strasznie. Bardzo często dostaję informacje o tym, żebym czytał więcej. Bardzo dużo z was chciałoby, żebym wyszukiwał więcej informacji a propos Polski. I staram się to też robić, wiecie? Tylko w Polsce nie dzieje się tak dużo. Nie no, dzieje się bardzo dużo. Znaczy się dzieje dużo. Ja mam wrażenie, że coś jest nie tak. Znaczy coraz gorzej jest tak naprawdę. Jak czytam takie informacje, to jak tą, którą teraz mam przed sobą, to ja się czuję tak strasznie zdołowany. Ale ja na przykład nie chciałbym, żeby ludzie, którzy słuchają tej audycji, dowiadywali się tak strasznych rzeczy. Znaczy może chciałbym, żeby je wiedzieli, ale ja nie chcę być posłańcem dla tych informacji. No bo jak to zinterpretować? Walczymy o wolny rynek, walczymy z socem, a później jest takie coś. Droższe przedszkola, bilety miejskie, mniejsze dodatki mieszkaniowe, koniec z darmowym parkowaniem w centrum miast. Marek Miros, burmistrz GoDapi, wiceprzewodniczący Związku Miast Polskich, dokłada się nam coraz więcej nowych zobowiązań, nie dając przy tym pieniędzy. Urosły długi, bo trzeba było brać kredyty na wkład własny do inwestycji z unijnych pieniędzy. Do tego dochodzą obostrzone przepisy ustawy o finansach publicznych. W budżetach zaczyna robić się cienko. Tu nie chodzi nawet o oszczędności, ale o utrzymanie wydatków na tym samym poziomie przy wzroście cen energii i innych mediów, mówi Grażyna Urbańska, szefowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Mariusz Poznański, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy Czerwonach w województwie wielkopolskim. Trudno szukać w budżetach oszczędności, bo doszły nam zadania związane z prowadzeniem przedszkoli. Wchodzi nowa ustawa o opiece zastępczej, na którą też trzeba będzie znaleźć pieniądze. W gminach wiejskich nie ma przyrostów do budżetów, bo nie ma wielu firm. Podatek rolny jest wymierzany na podstawie ceny żyta, ale jak się go ustali na wysokim poziomie, to i tak nie ma efektu, bo podatnicy go nie zapłacą. Mam sygnały, że w wielu gminach wiejskich brakuje już środków na wydatki bieżące, a skąd brać na inwestycje? Ponadto w 2014 roku, zgodnie z ustawą, możliwość uzyskania kredytu będzie liczona wydatkami majątkowymi z ostatnich 3 lat, czyli praktycznie inwestycjami. Może być tak, że wiele gmin nie będzie miało jak formalnie funkcjonować. Wiem, to jest news, tego typu głosy nie pojawią się w mediach, w TVN-ie możecie słyszeć jakiegoś paprykarza, co najwyżej raz od wielkiego dzwonu i to tylko po to, żeby pokazać, że ci, co narzekają, to są wstrętne pisiory, a tak naprawdę żyjemy na Zielonej Wyspie. I takie informacje mnie irytują. Takie coś mi rozwala tak naprawdę. Bo wiem, że to jest prawda, że tego nie da się tego obrócić w żart. Ale tłumacz to tym gościom, okej? Okay? Dobra, przechodzimy do czegoś łagodniejszego. Jest magazyn satyryczny Hebdo we Francji. Dostali koktajlami Mołotowa za to, że postanowili uczcić zwycięstwo partii Ennahda w Tunezji, muzułmańskiej, ciężko. Nie, to się nazywa umiarkowanie islamskiej partii, czyli hardkorowej generalnie, tłumacząc to na język polski. Tudzież tak, postanowili właśnie uczcić to zwycięstwo i w rozmowie z dziennikarzami BBC zapowiedzieli, że wydawcą następnego numeru będzie Mahomet. I że w następnym wydaniu pojawi się Halal Aperitif oraz dodatek dla kobiet Madame Sharia. No i pożartowali sobie z tego, że właśnie Mahomet w ogóle się bardzo ucieszył na wieść o tym, że będzie wydawcą nowego numeru i na wieść o tym następnego dnia spalili im biuro. Spalili im biuro jacyś muzułmańscy hakerzy podłączeni do internetu chyba, najprawdopodobniej, nie, na pewno podłączeni do internetu, wiemy o tym doskonale. Rozpieprzyli im Facebooka, rozpieprzyli im Twittera, wrzucili tam takie hasełko. Nadużywacie imienia islamskiego, wszechmogącego proroka za pomocą obrzydliwych i pozbawionych honoru kreskówek. Używacie wymówki, jaką jest wolność wypowiedzi, ale klątwa Boga jest na was. No i klątwa Boga w postaci koktajlu Mołotowa znalazła się wewnątrz biura, dlatego przez jakiś czas czasopismo Hebdo się nie pojawi. Na tej okładce miał pojawić się oczywiście rysunek Mahometa z napisem 100 batów, jeśli nie umrzesz ze śmiechu. Bardzo zabawne hasełko. Ale okazuje się, że muzułmanie potrafią też być ofiarami, tudzież uważają się za ofiary i tak w Szwajcarii wyszli na ulicę, żeby protestować, tudzież okupować Brno tak naprawdę. Nie, no wyszli na ulicę i oczywiście chcieli tam się domagać tego, żeby zezwolono im na wybudowanie meczetu, bo w Szwajcarii nie można budować meczetu. Organizacje żydowskie się oburzyły, ponieważ jak się okazało, ci właśnie muzułmanie, którzy wyszli i byli właśnie ofiarami, nosili przyszyte do rękawów żółte gwiazdy z napisem muzułmanin. Dokładnie taką czcionką i dokładnie z takim designem, jak wyglądały gwiazdy, które żółte gwiazdy, które Żydzi musieli nosić w wiadomej epoce i pod wiadomymi rządami narodowo-socjalistycznymi. Żydzi się strasznie oburzyli, na co muzułmanie tłumaczą, że to są dwa skrzyżowane kwadraty, a nie dwa skrzyżowane trójkąty, że oni tak daleko by się do trójkątów by się nie posunęli. Peruwiańska prokuratura wznowiła śledztwo w sprawie przymusowych sterylizacji, jakim poddawane były kobiety za rządów Alberto Fujimoriego w latach 1990-2000. Jak poinformowano, udokumentowano przypadki przymusowych sterylizacji 2000 kobiet, jednak zdaniem działaczy na rzecz praw człowieka najbardziej prawdopodobne szacunki mówią o 200 tysiącach. Czyli tak naprawdę jest gdzieś, jeśli działacze na rzecz praw człowieka mówią o 200 tysiącach, to znaczy, że jest 2,5 tysiąca tak naprawdę. W większości kobiety te pochodziły z obszarów wiejskich, były bardzo słabo wykształcone, a niektóre były analfabetkami. Program sterylizacji miał na celu ograniczenie ubóstwa przez zmniejszenie liczby urodzeń wśród najbiedniejszych warstw społeczeństwa. Eugenika w akcji, nie? A wydawałoby się, że Fujimori taki porządny człowiek. A tu Marek Belka nas zaskakuje. Prezes Narodowego Banku Polskiego, specjalista od wszystkiego, Marek Belka objął stanowisko przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, poinformował w czwartek w komunikacie Bank Światowy. Wiecie, Marek Belka to... Dlaczego mówię, że on jest specjalistą od wszystkiego? On potrafi być premierem, potrafi być ministrem sportu, środowiska, kultury, wszystkiego, prawda? To być premierem, nie dostawszy wotum zaufania nawet. Nie no, później już dostał. No i to jest taki człowiek, którym... Ja nigdy nie będę jak Marek Belka. On zawsze wie, co powiedzieć. Skończył się ten szczyt, gdzie tam uratowali Grecję pieniędzmi, których nie ma, tydzień temu. I Marek Belka natychmiast od razu powiedział, że super, że Polska powinna wejść do strefy euro i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą, przyznam szczerze, ja dawno nie słyszałem o tym, żeby jako jakiekolwiek ważne stanowisko, nawet takie reprezentacyjne, objął w strukturach europejskich ktoś, kto ma wolnorynkowe poglądy. Marek Belka, zadeklarowany socjalista, w ogóle przeciwnik Reaganomiki, Friedmana, w ogóle zwolennik postępowego rządu centralnego, socjalistycznego, startuje gdzieś z ramienia SLD, po drodze zakłada 100 tysięcy innych lewicowych partii. No dobra, okej, okay, ale czy jest ktoś, czy znacie gościa, który by równoważył jednego takiego Marka Belkę? Macie maoistę na czele Komisji Europejskiej, Katrin Ashton, komunistka w ogóle, Rompuy tak samo, Jerzy Buzek to nie wiadomo, co tam tak naprawdę robi. Się go słucha, to ma się wrażenie, że jest bardziej lewicowy od Baracka Obamy. Tak na dobrą sprawę. Dobra, jeszcze raz o czerwonych, bo czerwonych zielonych, czyli o arbuzach. Niemieckie arbuzy, czyli na zewnątrz zielone, w środku czerwone. Niemiecka partia zielonych wzywa do wprowadzenia opłat za plastikowe worki rozdawane w sklepach. Chcą się wzorować na Irlandii, bo tam podniesiono cenę tych worków. Były darmowe, nagle były za 15 centów, no i spadła sprzedaż tych worków całkowicie. Na miejsce worków plastikowych zaczęły pojawiać się worki papierowe. I z tego oczywiście zieleni się zielenią. Się bardzo cieszą. Niemiecka torebka plastikowa miałaby kosztować 22 eurocenty. To Saarbrücker Zeitung donosi. I oczywiście pomysł swój zatytułowali opłata środowiskowa. Bo to niby według zielonych, jak nie będzie plastikowych torebek, tylko będą papierowe, to będzie lepiej dla środowiska. I przeciętna osoba generalnie też tak uważa. Przeciętna osoba uważa, że lepiej stosować torby papierowe niż plastikowe. Okazuje się, że nie jest to tak oczywiste. Zadałem sobie odrobinę trudu, żeby sprawdzić, czy przypadkiem jakaś agencja, o której nigdy w życiu nie słyszałem, nie przeprowadziła jakichś badań w tym celu. I okazuje się, że przeprowadziła. Agencja, która nazywa się Bosted Consulting and Associates. Nigdy w życiu o czymś takim nie słyszałem. Jeśli wy o tym słyszeliście, to jesteście naprawdę ludźmi jednymi z niewielu. Solą tej ziemi. Potrzeba do 4 razy więcej energii przy stworzeniu torby papierowej, niż to jest potrzebne przy torbie właśnie plastikowej. Oprócz tego 20 razy więcej świeżej wody średnio używa się do produkcji papierowej torebki niż plastikowej torebki. Jeśli chodzi o lasy i o samą tą dekarbonizację, to papierowe torby, czego nie wiedzą zieleni, pochodzą z takiego drzewnego miąższu, z takiej papki drzewnej, więc wpływ na zalesienie jest ogromny. W 2008 roku National Cooperative Grocers Association, też organizacja, o której nigdy nie słyszałem, ustaliła, że w Stanach Zjednoczonych średnio konsumuje się 10 miliardów papierowych toreb, co generalnie wymaga ścięcia 14 milionów drzew. Więc jeśli drzewa mają przyjmować te gazy cieplarniane, a produkcja toreb papierowych stworzonych z tych drzew, które te drzewa trzeba wyciąć, te 14 milionów drzew trzeba w samych Stanach Zjednoczonych było wyciąć w jednym roku, w 2008. Ta produkcja, oprócz tego, że wytniemy te drzewa, ta produkcja jeszcze zużywa więcej wody, jeszcze więcej energii, no to raczej zaczynamy powoli, o dziwo, głosować za torbami plastikowymi. Oczywiście, torby plastikowe nie są jakimś zbawieniem i też zatruwają środowisko. Ja kiedyś słyszałem ponoć taką anegdotę, później okazało się, że to nie jest anegdota, że ponoć meduzy giną przez torby plastikowe, bo jak taka torba plastikowa płynie sobie po powierzchni wody, to pan meduz może uznać, że to jest jakaś pani meduza i pan meduz jakieś tam czułki wystawia na zewnątrz i chciałby z tą torbą plastikową zrobić jakieś potomstwo i nagle się okazuje, że to nie jest pani meduza, tylko to jest podła torba plastikowa i ta torba plastikowa się przykleja do tych czułków i pan meduz ginie. I to jest naprawdę straszna historia. To jest naprawdę straszna historia. Ale tu jeszcze jest kwestia, mówiliśmy o produkcji toreb, tak? Mówiliśmy o zanieczyszczeniu? A, no oczywiście. Jak się okazuje, produkcja papierowych toreb oprócz tego wymaga o wiele cięższych chemikaliów. Tutaj jeszcze według badań okazuje się, że 10 razy mniej energii potrzebne jest do tego, żeby dokonał się recycling torby plastikowej niż papierowej. Co by się wydawało, że odwrotnie, nie? Że trudniej papier przerobić na coś z powrotem, niż, że łatwiej papier przerobić na coś z powrotem użytecznego niż plastik. Bo co z tym plastikiem da się zrobić? Tu się okazuje, nie. 10 razy łatwiej dokonuje się i dużo, 10 razy mniej energii potrzeba przy recyklingu plastiku niż recyklingu papieru. I to jest hardcore. Ale oczywiście ja sobie zadałem ten trud, partia niemiecka Zielonych nie zadała sobie tego trudu i niestety, moi drodzy, media nie zadadzą sobie tego trudu. Ja nie mówię, że torby plastikowe są fajne, bo nie, to są okrutne śmiecie tak naprawdę. I fajnie by było, jakby wszyscy łazili do sklepu z koszykami. Jasne. Ale fajnie to by było, wiecie, wiele rzeczy. Fajnie to by było, jakby mi się udawało poczekalnie kończyć w krótszym przedziale czasu, bo to... Poczekalnia teraz zaczyna trwać dłużej niż kiedyś trwała cała audycja. Ale tak naprawdę to, o co walczymy, czyli najważniejsza rzecz dzisiejszego spotkania, podsumowanie minionego 44 tygodnia 2011 roku w 10 newsach ominiętych, jest dopiero przed nami. Tak, dopiero przed nami. Wydawałoby się, że już cały wieczór spędziliśmy, a tu nie. Jesteśmy w samym środku, a przed nami całe podsumowanie, czyli przed nami numer 10 podsumowania. Zapraszam. Ultimately, the loan is supposed to be guaranteed by the European Central Bank, but the ECB has been buying what is normally classified as junk debt from various Eurozone countries to the extent that it is, in effect, already a bad bank. So when we talk about the guarantors, we really mean the taxpayers, including the taxpayers of Spain, Italy, Ireland, Portugal and Greece. A working class hero is something to be. And by the way, I don't mind being called a warrior for the working class. A working class hero is something to be. You guys need somebody fighting for you. Numer 10. Jak już mówiłem wcześniej, wiele razy, w poprzednich edycjach Agenta, przy poszukiwaniu i przeczesywaniu internetu i mediów papierowych czy błyskotliwych, błyskających w zasadzie, one nie są błyskotliwe, one są błyskające. Bardzo często dowiaduję się o rzeczach, których nie znałem wcześniej. Wiadomo, no wydawało się człowiekowi, każdemu się wydaje, że jest w miarę kumaty. Jak nagle zacznie eksplorować temat, to się okazuje, że tam wszędzie są jakieś zakamarki, z których sobie sprawy nie zdawał. I tak na przykład w kwestii unijnej praktycznie co parę audycji, albo dowiaduje się o tym, że była jakaś konferencja, co jeszcze można powiedzieć, że tego mogłem nie wiedzieć wcześniej, albo dowiaduje się o tym, że jest jakaś dyrekcja, jakaś centrala, jakaś komisja, jakaś komórka, jakieś podministerstwo, jakaś specjalny sekretariat do jakichś spraw, jakaś masakra. Jest mnóstwo jakichś takich dziwnych administracyjnych tworów, które mają, prawda, człowiekowi życie uprzyjemnić. I w zasadzie po roku, już ponad w tym momencie roku prowadzenia takiej audycji, która właśnie tym się zajmuje, że nurkuje, powinienem już te wszystkie agendy, te wszystkie tradycje i zwyczaje znać. A tu się okazuje, że nie. Że cały czas, czytając newsletter Parlamentu Europejskiego, który polecam subskrybować, naprawdę, tylko trzeba gdzieś tam... Ostatnio coraz rzadziej jest publikowany. Raz na tydzień tylko wychodzi. To chyba są te cięcia budżetowe unijne, o których tak głośno słychać. Postanowili nie informować o tym, co robią. Przede wszystkim. Tak zaczęli cięcia unijne. Ale wychodzi raz na tydzień. Kiedyś był codziennie i to było wspaniałe. To była naprawdę wspaniała lektura. Mnóstwo wspaniałych informacji z Parlamentu Europejskiego. Teraz nie wiem, dlaczego ograniczyli to do jakiegoś tam Moja Gmina czy coś takiego. Jakieś nudy generalnie. Ale wśród tych takich flaków z olejem typu Moja Gmina, coś tam, bo jak już rozumiecie sprawę, że teraz kraje, które dotychczas były krajami, to co do jeszcze ci konserwatywni rozumieją jako kraje, to postępowi już rozumieją jako gmina, jako region, bo teraz Europa jest krajem, czyli przeskoczyliśmy stopień wyżej. Kontynent nie istnieje, teraz już jest kraj. Ja nie wiem, co jest teraz kontynentem według europejskich tych, prawda, szefów do spraw definicji, autorów nowego słownika, nowej nowomowy, tak? Nowa edycja ma wyjść jeszcze cieńsza ponoć. To właśnie dotychczas kontynent jest obecnie krajem, a dotychczas kraj jest obecnie regionem. Ale to wszystko tytułem wstępu, bo w tej właśnie coś tam twój region, mój region i tak dalej, dlatego jest tyle konkursów, dlatego Unia Europejska organizuje tyle konkursów, mój region w Unii. Już nie ma krajów, to są regiony. Jedną z takich tradycji, o których nie wiedziałem, jest tradycja, która się nazywa powrót do szkoły. To jest ponoć sztandarowa akcja Komisji Europejskiej, tak przynajmniej utrzymuje Izabela Zygmunt. I patrzcie, to jest przedstawicielstwo Komisji Europejskiej generalnie w Polsce. Ona poinformowała PAP o tej akcji i PAP współpracuje z Parlamentem Europejskim, tudzież tam jakaś Moja Gmina i tam wrzucają różnego rodzaju swoje rzeczy. To jest ciekawe, Izabela Zygmunt, mam nadzieję, jak rozumiem, to jest ona, bo gdyby było Zygmunt Izabela, to nie wiadomo było, czy to jest ona, czy nie, czy on. Ale to chyba jest od niedawna już nieważne. Więc powrót do szkoły to ma być jakaś ponoć standardowa akcja i w dniach od 3 do 10, czyli przez cały następny tydzień listopada, polscy urzędnicy, którzy pracują przy komisji, parlamencie, przy różnych takich właśnie bąblach, o których to cały czas się dowiaduje, ci urzędnicy pójdą do szkoły na jeden dzień. Wydawałoby się rzecz wspaniała. Parę tygodni temu mówiliśmy o tym, że można by było wprowadzić taki system, że każdy europarlamentarzysta zaraz po tym, jak się dostanie po wyborach, odbywa miesiąc więzienia. Bo tam w tym więzieniu może się dowiedzieć, jak wygląda idealny świat, gdzie dbają o ciebie, dostarczają ci jedzenia, zastanawiają się, ile masz metrów na to, żeby spać, o której musisz wstać, o której, ile godzin spać, ile godzin spacerować. Ktoś tam, co prawda, kucharz odpowiedni, urzędnik, przecież kucharz planuje twoją dietę, tak żeby była zdrowa, żebyś tam nie miał jakichś chorób, masz opiekę medyczną zapewnioną, rozrywkę sportową, bibliotekę, w której też sprawdza się, jakiego rodzaju książki są. To wszystko jest w więzieniu. Więc żeby europarlamentarzysta poczuł, co kreuje, powinien najpierw miesiąc spędzić w więzieniu. Oczywiście pod koniec kadencji najprawdopodobniej niektórym też by się nazbierał miesiąc więzienia, ale to już za zupełnie inne rzeczy, może nawet więcej niż miesiąc. I taka akcja była omawiana przez nas tutaj w tej audycji jakieś 3-4 tygodnie temu, na samym początku drugiego sezonu. Teraz mamy powrót do szkoły. I to mi się skojarzyło od razu z płytą dla posła, bo to jest właśnie płyta, w której będziemy tłumaczymy zasady, podstawowe zasady ekonomii właśnie naszym kochanym, szanownym posłom, zarówno w Sejmie, Senacie, jak i w Europarlamencie. A tu okazuje się, że ta akcja nie jest tak fajna, bo mi się wydawało, że to jest właśnie fajna akcja ta Unii Europejskiej. Nawet się ucieszyłem, jak o tym zapisałem sobie tą informację zaraz na skrawku papieru, tu specjalnie, żeby się nią z wami podzielić. A okazuje się, że oni wrócą do szkoły, ci wszyscy posłowie, ale żeby opowiadać, nie po to, żeby się uczyć. I tu... No tu zrobiło się trochę głupio, no, że jednak to nie na tym to polega. No i serwis europejski podaje, że przedstawicielka komisji Ewa Synowiec, przedstawicielka Komisji Europejskiej w Polsce odwiedzi szkołę we Wrocławiu. Jakiś pan Jan Truszyński do spraw edukacji i kultury w Komisji Europejskiej spotka się z uczniami liceum 26 w Aninie warszawskim. Danuta Jazłowiecka odwiedzi 7 listopada i coś tam. Sidonia Jędrzejewska pojedzie do 9 liceum w Poznaniu. Artur Zasada odwiedzi Technikum Ogrodnicze w Nowym Miasteczku województwo lubuskie. I to wszystko oni umożliwią Tak przynajmniej pisze Parlament Europejski. Dzięki tej akcji uczniowie będą mieli szansę poznać osobiście urzędnika europejskiego. Będą mogli go dotknąć. Pamiętacie profesora Ciekawskiego? To dzieciaki dzisiaj już nie mają tej bajki. Będą mogli zapytać, zobaczyć jak pachnie, czy ma prawdziwe włosy, czy ma prawdziwe zęby. To jest wspaniałe, nie? Na jaką baterię chodzi w ogóle? Ile dwutlenku węgla wydycha? Nie, to będzie niesamowite. I dzieci w szkole będą mogły się spotkać z urzędnikiem europejskim. Coś takiego. Dlaczego o tym mogliśmy nie słyszeć jeszcze rok temu? W audycji. Przynajmniej o tej tradycji. Ponieważ w zeszłym roku takie coś mieli Węgrzy. Mogło nas to nie interesować jeszcze, że węgierskie dzieci poznają węgierskich urzędników. Ale to wszystko dotyczy naszej prezydencji. Zawsze kraj, który sprawuje przewodnictwo w Radzie, ma szansę wysłać, i to ponad 200 urzędników bierze w tym procederze udział, do różnych właśnie szkół. I to są szkoły, które oni kiedyś kończyli. To jest niesamowite, nie? To jest niesamowite. Oczywiście naszych przedstawicieli Polaków w Brukseli są setki, jak nie tysiące w strukturach unijnych zatrudnionych. W tej akcji weźmie udział mniej więcej 200 urzędników unijnych, ponieważ jak się okazało, pozostali nie ukończyli żadnych szkół, więc też nie mieliby dokąd wracać, a sam powrót to jest powrót do szkoły. Dla nich to byłaby pierwsza wizyta w szkole, więc nie podpadają pod tą akcję. Ale aż 200, to ponad więcej mamy tych urzędników, którzy skończyli jakiekolwiek licea, niż Węgrzy. Więc widać, nasza unijna prezydencja opiera się na jakichś podstawach naukowych, w przeciwieństwie do Węgrów. Ale w sumie tak na dobrą sprawę, co to znaczy europejski urzędnik? Baba na poczcie w jakiejś małej miejscowości pod Zamościem też jest urzędnikiem europejskim. Ona też mogłaby odwiedzić swoją szkołę, jakąś tam, prawda, zresztą w tym samym budynku co poczta, i opowiedzieć o tym, jak pracuje europejski urzędnik, nie? Co za problem. Ja tego myślę, że to właśnie wszystkie te wypisane spotkania, na które trafiłem, jest jakaś niesamowita lista i wszędzie są jakieś kluby europejskie, jakieś klasy o profilu społeczno-prawnym i tak dalej. Przyznam szczerze, ja się zawsze interesowałem historią i socjologią, jak byłem w liceum, należałem do różnych kółek oczywiście, ale gdyby tylko była taka lekcja, gdybym chyba za moich czasów pięknych, kiedy byłem w liceum, gdybym się dowiedział o tym, że będzie spotkanie z europosłem, to ja bym nawet nie musiał się zgadywać z moimi znajomymi, tylko byłoby wiadome, że tego dnia, powiedzmy, że to będzie nazajutrz, ustawiamy się na rogu za 15 minut przed lekcjami i idziemy sobie gdzieś w ogóle na starówkę palić papierosy, a nie słuchać jakiegoś nudziarza w ogóle. Nie? To było dla mnie totalnie oczywiste. Zostaną ci goście, co będą się chcieli podlizać tam nauczycielowi WOS-u czy pani wychowawczyni i coś takiego, nie? To będą oczywiście te osoby, które będą później gdzieś coś pisać do gazetek szkolnych, one później będą chciały pracować w telewizji i tak dalej, no i dlatego w sumie mamy media takie, jakie mamy, bo ci zdolni, prawdziwi po prostu chodzili na wagary, a później prowadzą darmowe podcasty. I tyle o nich słyszymy, i tyle ich słyszymy. Dobra, to powrót do szkoły, my wracamy do podsumowania, zresztą to jesteśmy cały czas w podsumowaniu, nie ma do czego wracać. Jeszcze na moment zostaniemy w klimatach europejskich. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, Where is the Money? Numer 9. Był powrót do szkoły, to teraz troszeczkę cyferek. Eurostat opublikował nowe dane. Napawają one ogromnym optymizmem. Wprawdzie niektórych mogą one denerwować i dołować, ale według mnie pozostawiają one jeszcze więcej pola do działania Komisji Europejskiej, tak przez nas ukochanej. Okazało się, że inflacja w październiku w 17 krajach strefy euro wzrosła o 1 punkt procentowy więcej od oczekiwań analityków, czyli o 3% w skali rok do roku. To jest w ogóle wspaniałe zdanie, nie? Podczas gdy analitycy oczekiwali, ono się pojawia w każdym artykule o inflacji, o bezrobociu, prawda, nie? Zawsze jest podczas gdy analitycy oczekiwali, to są zawsze te plany, nie? Że, słuchajcie, weźmiemy teraz kredyt, zadłużymy się troszeczkę, albo, nie wiem, podniesiemy podatki, albo dodrukujemy trochę pieniędzy, cokolwiek, ponieważ spodziewamy się, że w przyszłym roku będziemy 3 razy lepsi. Później się okazuje, że jest 3 razy, ale gorsi, ale dobra. I to jest właśnie to, podczas gdy analitycy oczekiwali. To jest moja ulubiona część wszystkich doniesień z Eurostatu. Co jeszcze? Dane o bezrobociu też napawają optymizmem ogromnym. We wrześniu wzrosło ono 10,2%. Jest największe w historii strefy euro. To są te dwie prędkości a propos. Niewiele mniejsze, bo 10,1% bezrobocie zanotowano w czerwcu 2010 roku. Wynik jest o 2 punkty procentowe większy od oczekiwań analityków. Znowu oznacza to, że 16,2 milionów obywateli strefy euro pozostaje bez pracy. To jest pozytywna wiadomość, bo można zatrudnić aż 16,2 obywateli. A tak serio okazuje się, że dużym, największym problemem tak naprawdę jest Hiszpania, bo z tej całej szesnastki, 16,2 milionów obywateli, Hiszpania to jest 4,9. 1/3 bezrobotnych mieszka w Hiszpanii. Ale można by stwierdzić, że to jest bardzo dużo. Ale to jest więcej. Znaczy, oficjalnie w Hiszpanii mówi się, że to jest właśnie 21,5% bezrobocie w Hiszpanii obecnie. Tylko, że Hiszpanie są mądrzejsi niż reszta Europejczyków. Oni stwierdzili, że zmienią definicję bezrobotnego. Normalnie to jest, bezrobotny to jest taki, który nie ma roboty. Bez roboty, prawda? Tak się zazwyczaj to tam definiowało. Bez oficjalnej roboty, może bardziej w tej nowomowie już dzisiejszej oznacza to bez oficjalnej roboty. W Hiszpanii stwierdzono, że jeśli wyleciałeś z roboty, ale chodzisz na jakikolwiek kurs, który uczy cię na przykład obsługi Photoshopa, albo strzyżenie owiec, albo granie na skrzypcach. Jeśli tylko zapisałeś się na taki kurs, oczywiście fundowany przez tych, którzy jeszcze nie wylecieli z roboty, to nie liczysz się do bezrobocia. Czyli prawie 5 milionów, 4,9 miliona ludzi nie ma roboty w Hiszpanii i stwierdziło, że nie będzie łazić na taki kurs. Ileś więcej osób, naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo, kolejne miliony osób chodzą na jakieś kursy gry na flecie, organizowane właśnie państwowe przez jakieś tam Ministerstwo Obrony Bezrobotnego przed zatrudnieniem i oni się nie liczą do bezrobocia. Czyli tak naprawdę bezrobocie w Hiszpanii może być nawet 2 razy większe. Trudno to zliczyć, ponieważ ci bezrobotni, jak tylko skończy się kurs obsługi fletu, to nie wiem, jakieś tam idą na kaczkoznawstwo albo na chińską ceramikę. Wiesz, historię, nie wiem, ruchu gender w Mongolii w XVI wieku. Po prostu jest kurs za kursem. Oni na tych kursach siedzą, gadają, poznają ludzi, pykają sobie Facebooka na iPadach i generalnie jest wesoło i z kursu na kursu ta sama grupa czasami się przenosi, bo się zaprzyjaźnili ze sobą i losują, na jaki kurs teraz pójdą. Nie? Historia łabędzi, dobra, bierzemy. Te kursy trwają parę tygodni, później, nie wiem, montowanie filmów, wideo. Ja super, może sobie kiedyś coś zmontuję. I tak to wygląda. I to jest Hiszpania. Dane o bezrobociu podały Włochy. We wrześniu wzrosło z 8% do 8,3%. To też oczywiście wyprzedza całkowicie to, co analitycy analizowali i tak dalej, i tak dalej. W Polsce wynosi 9,4%. I to jest tyle samo, co w sierpniu. Czyli mamy większe bezrobocie niż Włosi, ale przynajmniej nie wzrosło. Commission Impossible. Next up, The Twilight Zone. Przed Państwem anti-newsy. 30. tegoroczna konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w ubiegły piątek, przejdzie do historii jako ostatnie spotkanie posłów reprezentujących od dziś dwa osobne ugrupowania. Jedyna prawicowa partia, czyli Prawo, kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego oraz jedyna sprawiedliwa partia, Sprawiedliwość, na czele której zasiądzie najprawdopodobniej poseł Ziobro, to dwa nowe ugrupowania jeszcze niezaczętej kadencji Sejmu. Georgios Papandreou po raz kolejny upomniał gabinet kanclerz Merkel odnośnie jej nieodpowiedzialnego zachowania względem przyjętych na unijnym szczycie zobowiązań. Ciężko pracujący lud Grecji nie będzie dłużej znosił humorów zadłużonych ponad miarę Niemców. Merkel musi jasno odpowiedzieć na proste pytanie. Co wybiera? Cięcia i dyscyplinę na warunkach grecko-włoskich, czy też opuszczenie strefy drachmy? 99% oburzonych okupujących obecnie centra amerykańskich miast domaga się dostarczenia im przez administrację ciepłych koców, termosów, ekologicznych koksowników i innego rodzaju urządzeń ciepłoasymilacyjnych. Oburzeni zaznaczają jednak, że produkty muszą pochodzić z fabryk krajowych oraz spełniać wyśrubowane normy dekarbonizacyjne. W ramach podziękowania za tę ciepłą pomoc oburzeni obiecują przestrzegać ciszy nocnej. To były anti-newsy. Agent Tomasz.pl. We must stop communism in that land, our freedom will start slipping through our hands. naszym obradom towarzyszy rosnąca temperatura w partii i społeczeństwie. Numer 8. Projekt nosi nazwę Tradycyjnie i Dziko. Traditional and Wild. Ładnie brzmi po angielsku. Mimo tego, że tam Anglików w tym projekcie nie ma, ponieważ generalnie projekt będzie prowadzony na Podkarpaciu, w niektórych regionach Słowenii, Czech i Węgier. Projekt unijny. Walka z bezrobociem. To chyba naprawdę jest jeden z lepszych newsów w dzisiejszym agencie. Bezrobotni, około 200 osób, będą zbierać zioła. Niesamowite. Podkarpacie, Węgry, Słowenia, Czechy. Nowa rzecz. Ludzie będą zachęcani do tego, żeby zbierać zioła. I tutaj Agnieszka Pieniążek ma głos, członek komitetu sterującego projektu ze stowarzyszenia Prokarpatia. Tak się to stowarzyszenie nazywa, które będzie to tam wszystko produkować. Chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy nie mają dużych szans na znalezienie pracy, mieli dorywcze zajęcie dające środki, które pomogą im w utrzymaniu siebie i rodziny. W ten sposób mogą także dorabiać emeryci. Możesz sobie na poletku coś zasiać, a potem możesz to zjeść. Po drodze obserwujesz, jak rośnie, więc zaliczasz tam powtórkę z biologii. Niesamowite. Małgorzata Draganik, opiekunka projektu, zaznaczyła, że równorzędnym zadaniem projektu jest podtrzymanie i wzmocnienie tradycji zbierania użytecznych roślin w najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych ekonomicznie rejonach, które jednocześnie mają bogate tradycje związane z zielarstwem. No to jeśli tam są bogate tradycje związane z zielarstwem, no to chyba nie bez przyczyny, prawda? To te tradycje gdzie się zaczęły? W latach 90? 15 lat temu? Nie, one zaczęły tam się nie wiadomo kiedy. Można powiedzieć, że nawet są starsze niż człowiek. Uczestnicy będą poznawać zioła, sposoby ich zbierania i suszenia. To w tych regionach, w których są najsilniejsze tradycje związane z zielarstwem. Moi drodzy, 200 osób i ten cały projekt kosztuje 1,2 milionów euro, czyli w przeliczeniu na euro oznacza to jakieś 3,4. No nie wiem, jaki jest teraz kurs euro analityków do kursu euro rzeczywistego, bo tak zazwyczaj to jest dwa razy więcej. Mimo iż analitycy używają... Nie, to jest zazwyczaj dużo więcej, czyli 1,2 miliony euro ma kosztować. No czyli to będzie 2,5, 3,4 gdzieś w tych granicach. Koło trójki się zamknie, nie? No i powiedzmy nawet, że uda im się ten 1,2 miliona euro i nie przekroczą tego nawiasu. Super. Ale tak naprawdę super? 200 osób zostanie wysłanych na kurs sadzenia pietruchy za 1,2 milionów euro? No może to nie będzie pietrucha, może to będzie opuncja figowa i pokrzywy. Szałwia i nie wiadomo co tam jeszcze, ale jakoś, czy te tradycje związane z zielarstwem, bo w tych okręgach to właśnie są te najwyższe tradycje, powstały dlatego, że ktoś kiedyś zainwestował prawie 1,5 miliona euro, żeby ludzie zbierali to, co rośnie i przyglądali się temu i wiedzieli, że to jest trujące, to nie, to jest moczopędne, to nie jest, to jest dobre na to, to jest dobre na tamto. No nie, bo wiecie o co chodzi. Ja myślę, że tego typu projekty sprawią, że wszyscy wkrótce zostaniemy zielarzami. Znaczy to jest w ogóle jakiś taki zamknięty krąg, bo ja jestem przekonany, że ludzie, którzy wymyślili ten projekt, oni jakieś zioła hodują w domu. Ktoś, kto to napisał, jest zielarzem. Chciałoby się powiedzieć, że należy do partii zielonych, ale nie o takich zielonych tutaj, prawda, się rozchodzi, prawda? Czyli też pieniądze od ludzi zostaną zabrane, żeby ludzie uczyli się zielarstwa. I im więcej pieniędzy zabierzemy normalnie pracującym, uczciwym ludziom na tego typu rzeczy, to wkrótce wszyscy zostaniemy zielarzami, ponieważ zostaniemy sprowadzeni do tego poziomu, że będziemy musieli sobie sami jeść własne rzeczy z ziemi, tudzież okradać nawzajem nasze ogródki, no bo to sorry, no. To jest sprowadzenie ekonomii do poziomu naprawdę jakiegoś zbieractwa. Natomiast prawdopodobnie jeszcze w tym roku zacznie się poszukiwanie osób, które zajmowały się już wcześniej tradycyjnym zielarstwem. Ich cenna wiedza z tego zakresu ma być udokumentowana przez pracowników projektu. Eksperci, m.in. z Uniwersytetu Rzeszowskiego, ustalą zestaw ziół, które później będą zbierane i rejony ich występowania. Wszystkie te informacje znajdą się w publikacji Studium Etnobotaniczne. Zaprezentowane zostaną m.in. związki kultury z roślinami. Nie wiedziałem, że takie są w ogóle. A także różnorakie zastosowania roślin, na przykład w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, tekstylnym, czy dla celów kultu religijnego. Czyli po prostu powstanie taka praca magisterska na poziomie kulturoznawczym. Wpływ roślin na kulturę. Super. 1,5 miliona euro, moi drodzy. Ale co, stać nas, nie? Numer 7. A propos książki dla posłów w formie audiobooka, a propos projektu Płyta dla posła, to tak chyba drugi albo trzeci rozdział, teraz już dokładnie nie pamiętam, zawiera taki duży fragment a propos interwencjonizmu i a propos tego, jak ludzie, którzy bardzo mocno chcą walczyć o to, żebyśmy mieli wolność słowa, wolność prasy, zgromadzeń i tak dalej, wyznania religijnego i wolność wielu, wielu rzeczy, jednocześnie naciskają na różnego rodzaju ograniczenia, na przykład w kwestii zdrowotnej. Czyli jest bardzo duża ilość ludzi, której się wydaje na przykład, że można spokojnie domagać się tego, żeby ludzie jedli mniej soli. Znaczy domagać się możesz wszystkiego. Ja się mogę domagać, żeby mój sąsiad jadł więcej pietruszki. No ale co z tego, że się domagam? To jeszcze nie musi nic oznaczać i nie będzie miało wpływu na spożycie pietruszki u mojego sąsiada. Tu chodzi generalnie o to, że są ludzie, którzy uważają, że państwo, jakby aparat powinien państwowy wyregulować to i na przykład zakazać używania soli w restauracji albo podnieść podatek na sól, żeby właśnie ludzie mniej jedli soli. Nie? Generalnie na tym to się opiera. Albo obniżyć podatek dla sprzedawców warzyw, żeby ludzie jedli więcej warzyw. No i w ten sposób regulować różnego rodzaju zwyczaje. Można się zgodzić z tym, że oczywiście sól nie jest zdrowa, że warzywa są zdrowe, chociaż nie wiadomo, czy teraz te warzywa to... No ale generalnie jakieś tam standardów możemy się trzymać i do pewnego stopnia można by się nawet zgodzić, chociaż właśnie uciekanie się do takich ogólnych metod, kiedy to państwo zaczyna to regulować, jest z jednego powodu niebezpieczne, bo nawet jeśli rzeczywiście okaże się, że ludzie dzięki jakimś tam regulacjom podatkowym będą jeść mniej soli, a więcej warzyw, to tak naprawdę otworzyliśmy, jak to się mówi, puszkę z Pandorą po prostu. Ponieważ może się okazać, że w którymś momencie znajdzie się jakiś koleś, który powie tak, no dobra, sól, warzywa, hamburgery, śmieciowe żarcie, wszystko jasne, okej? Ale czy przypadkiem od tych paru gramów soli nie jest ważniejszy nasz duch, nasz umysł? I ja rozumiem zdrowie fizyczne, wątroba, nerka, śledziona noga, ale przecież umysł jest najważniejszy, to nas odróżnia od zwierząt. Czyż zatem nie powinniśmy bardziej dbać o to, co człowiek czyta, jakie filmy ogląda, niż to, co je tak naprawdę? Czyż to nie jest ważniejsze od jedzenia? I w tym momencie mamy już wytrych. Mamy już wspaniały mechanizm do tego, żeby oczywiście ministrowie w porozumieniu ze specjalistami od tego, co jest prawdziwą literaturą, co jest prawdziwą sztuką i tak dalej, decydowali o tym, co powinno się znajdować na naszych półkach, jaki powinien być repertuar kina, jakie zasoby bibliotek. No i jesteśmy w ciężkiej pupie, tak naprawdę, mówiąc szczerze, no bo chyba tego nie chcemy. I ci ludzie, którzy dzisiaj tak mocno krzyczą o tym, że powinno się ograniczyć spożycie soli i tak dalej, oni też przecież nie chcieliby, żeby jakiś tam minister grzebał na ich półce z książkami. Oczywiście oni by tolerowali tą sytuację, gdyby ten minister był wyznaczony przez nich, prawda? To wtedy oni by wiedzieli, że ich książki są bezpieczne, natomiast jakieś tam inne wywroty będą musiały się tłumaczyć. A lepiej chyba zarówno dla nich, jak i dla tej drugiej strony politycznej byłoby, żeby nie było takiego ministra, żeby ludzie sami sobie decydowali, jakie książki i jakie filmy będą oglądać, produkować, pisać, czy sprzedawać, czy kupować. To jest chyba jasne dla każdego, prawda? Bo wchodzimy w bardzo poważną rzecz. Tacy specjaliści ostatnio pojawili się w Stanach Zjednoczonych i oni chcą tam regulować wszystko. Jeszcze się generalnie wydaje, że Stany Zjednoczone są takim miejscem, gdzie jeszcze tej wolności jest więcej niż w Europie, ale ja bym nie chciał się za bardzo przyzwyczajać do tej myśli. Bo my się znowu przyzwyczajimy do takiego, będziemy to sobie zapętlimy i będziemy sobie cały czas powtarzać, że Stany Zjednoczone mimo wszystko, tam rzeczywiście są jacyś postępowcy, ale generalnie to jest... Nie, absolutnie, to nie jest prawda. Dzisiaj to może być prawdą. Za rok... Okaże się, że już nie będzie, więc lepiej nie powtarzajmy tego, żeby nam nie weszło w krew, bo oni idą w kierunku Ink Socu, oni idą w kierunku Wielkiego Brata, 6 tysięcy razy szybciej niż Europa. Oni jeszcze póki co są dzisiaj na trochę lepszym poziomie, ale naprawdę bardzo szybko organizują bardzo szybciutką wyprzedaż tego wszystkiego. Dowodów można by wymieniać mnóstwo, ale tutaj chociażby wpadła mi w ręce taka wiadomość o tym, jak jakieś stowarzyszenie z Florydy chce zakazać palenia papierosów w domu. Może już spotkaliście się z tym tematem. Chcemy, aby nasze domy i dzieci były bezpieczne, wolne od dymu tytoniowego. Elin Feller, Departament Zdrowia Broward County. Nie chcemy, aby dym przechodził przez ściany. Nie chcemy, aby ludzie idący ulicą musieli wdychać dym kogoś innego. To generalnie są rzeczy, z którymi ja się zgadzam. Ja też nie lubię wąchać czyjegoś dymu. Pytanie tylko, którą drogę wybierzemy do tego, żeby tego dymu nie wąchać. Czy damy władzę pani Feller, zresztą bardzo dobrze się nazywa, czy będziemy chcieli wymusić na rynku zachowanie, dając do zrozumienia przeróżnym deweloperom, że istnieje popyt i chcielibyśmy, żeby też istniała podaż na przykład mieszkania czy domy, których zasadą jest to, że się nie pali. I oczywiście to brzmi znowu jak jakiś idealizm libertariański i tak dalej, co ty w ogóle wymyślasz, nigdy nikt nic takiego nie zrobi, że to jest jakaś w ogóle totalna bzdura, ale okazuje się, że nie. Pani Diane Van Druff, Floryda, firma Archstone, rozpoczyna w tym momencie taki projekt. Pani Diane stoi na czele projektu, który za moment się rozpocznie. Zaczynają od jednego domu. I będą właśnie tam takie, a nie inne warunki. Nie będzie można palić po prostu w tym domu. To jest jedyna rzecz. I wydawałoby się, że dobra, próbują coś, będą mieli klientów. Okazuje się, że kiedy tylko zaczęło się robić głośno na temat tego jednego, pojedynczego, wydawałoby się jednostkowego projektu, który może upaść i za chwilę tam wszyscy będą kopczyć na balkonach, co też z drugiej strony jest informacją o tym, że to są jakieś mrzonki nie tej pani, która chce wybudować dom, w którym nie można palić, tylko mrzonki tej pani Feller z tego Departamentu Zdrowia Broward County, która by chciała w ogóle wszystkim zakazać palić w domu. Jestem ofiarą wpływu Emanuela Goldsteina. Winnym wszystkich zarzucanych mi czynów. Paląc, po prostu. No dobra, cieszę się, że zostałem złapany. Byłem chory umysłowo. Zdrowie zostało mi przerzucone. Proszę was tylko o uznanie mojej miłości dla naszego przywódcy. Niebezpieczeństwa razem z palaczami. I okazuje się, że właśnie w tej firmie Archstone pojawia się coraz więcej klientów, którzy chcieliby zamienić swoje mieszkanie na nowe mieszkanie wybudowane przez tą firmę. Dlaczego? Ja nie wiem osobiście. Nie, ale tak naprawdę wiem, po prostu. No bo na wszystko jest jakiś klient, okej? Okay? Jeśli tylko dobrze się to zmarketinguje, jesteś w stanie sprzedać praktycznie wszystko. A jeśli pojawiają się ludzie, którzy mówią, fajnie, będziemy żyć w domu, w którym my nie palimy, nikt inny nie pali, idą z tytułu tego jakieś plusy, nie wiem, jest bezpieczniej, jeśli chodzi o straż pożarną. Jeśli mniej osób pali, to okazuje się, że można ten jakiś procent prawdopodobieństwa, że dojdzie do pożaru na skutek tego, że ktoś upuścił papierosa na podłogę, odjąć od polisy ubezpieczeniowej. Więc ci ludzie już wiedzą, że tam będzie taniej mieszkać w tym mieszkaniu. I dla nich to jest jakimś tam plusem. Wiadomo, że jeśli przyjdą goście i zapalą jednego papierosa, to się nic nie stanie. Ale pewnie jest tam jakieś obostrzenie, nie wiem, ile dymu może, jak będą połykać cały dym, to mogą sobie palić. Nie, ale tak serio. Okazuje się, że jest jakiś plus tego. Mniejsza szansa pożaru, o tym co już mówiłem. Rzadsze remonty. No i ta różnica między Europą a Stanami Zjednoczonymi to w tym wypadku chyba tylko i wyłącznie w tym się przejawia, że póki co może łatwiej taką firmę jeszcze rozkręcić w Stanach Zjednoczonych niż w Europie. Że w Europie raczej szybciej zdobędzie się większość palaczy, ilość podpisów zadecyduje o tym, że przejdzie ustawa, która zakazuje ci palenia w domu, a chcąc otworzyć firmę deweloperską lub nowe skrzydło swojej działalności, będziesz miał większe problemy tu niż tam. Więc tu jeszcze pod tym względem możliwe, że Stany Zjednoczone są odrobinkę wyżej, ale naprawdę mówię, to są ostatnie lata. No chyba, że się coś zmieni. If you feel like I do, scream aloud if you feel like I do, scream to hell if you feel like I do, like you do, like we all do. We had reversed the recession, avoided a depression, got the economy moving again, created 2 million private sector jobs over the last 17 months. But over the last 6 months, we've had a run of bad luck, some things that we could not control. Numer 6. Nie ma to jak być związkowym nauczycielem w Stanach Zjednoczonych. Po prostu wspaniale. Związki zawodowe nauczycieli w Stanach Zjednoczonych kosztują tyle pieniędzy, że niedawno, że cały czas ten proces on trwa, tak na dobrą sprawę. Kwestia polega na tym, że no, musi dochodzić do restrykcji budżetowych. No, nie ma pieniędzy na wszystko, prawda? Jest jakaś wyznaczona pula pieniędzy na szkolnictwo. W tej puli zawierają się różnego rodzaju opłaty związkowe, przecież konieczne ku temu, żeby ludzie byli inteligentni, żeby mogli dodawać, czytać i tak dalej, i tak dalej. Później z czasem okazuje się, że te kąski związkowe stanowią danie główne i generalnie na to idą pieniądze z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Troszeczkę zaczyna brakować na pomoce naukowe, zaczyna brakować na jakieś organizowane wycieczki i tego typu rzeczy, na różnego rodzaju zastępstwa. No chyba, że to są zastępstwa oczywiście przez związkowców organizowane, no to wtedy oczywiście jak najbardziej w jednej szkole potrafi nagle pracować kilkuset nauczycieli tylko i wyłącznie od zastępstw. To wszystko są oczywiście członkowie związków zawodowych, a tych, wiadomo, ruszyć nie wolno. Więc gdzieś te restrykcje się pojawiają i jakieś cięcia trzeba przeprowadzić, skoro trzeba przeprowadzić. No więc należy zacząć od rzeczy najmniej ważnych, a w systemie edukacji kierowanym przez związki zawodowe najmniej ważną rzeczą jest edukacja. A jak ograniczyć edukację? W prosty sposób, no po prostu mniej uczyć. No tak wydawałoby się to najbardziej logiczne i tym właśnie najbardziej logiczną ścieżką, tą metodą właśnie ograniczono ilość edukacji. Ogranicza się wciąż, bo tak jak wspomniałem, to nie jest wydarzenie tylko i wyłącznie z zeszłego tygodnia, po prostu w zeszłym tygodniu ono przybrało trochę większy rozmiar. Może się okazać, że w następnym przybierze jeszcze większy. Ja oczywiście życzę uczniom, tudzież nawet pracodawcom, przyznam szczerze, żeby tak się nie stało. Kwestia, chociaż z drugiej strony można to spojrzeć inaczej, tak z regułą księdza Bonieckiego, bo może być i tak, i nie. Jaki jest na nie? Na nie jest to, że coraz więcej szkół w Stanach Zjednoczonych ogranicza zajęcia i w poniedziałek nie idzie się do szkoły. Na początku myślałem, że może po prostu związkowcy stwierdzili, że w poniedziałek będą prowadzić dzieci do teatru co tydzień, ale okazało się, że nie. Że po prostu i tylko i wyłącznie wynika to z racji tego, że po opłaceniu wszystkich rachunków związkowych no nie starcza pieniędzy na szkołę. No przykro mi, bardzo jest mi przykro. I po prostu jest jeden dzień zajęć mniej. Czyli o 20% obcinamy koszty, przynajmniej koszty nauczania, bo oczywiście ta cały czas szkoła stoi, tam za rachunek trzeba płacić, za woźnego, za tych wszystkich nauczycieli związkowych, którzy cały czas, nieważne ile pracują, mają płacone tyle samo, a nie jest to mało, bo przecież nauczyciele to jest bardzo ważny zawód. Uczniowie nie są aż tak ważni w szkole, więc im można te zajęcia zabrać. Zresztą oni chyba też się cieszą z tego tak naprawdę. Nauczyciele też mają troszeczkę więcej czasu wolnego, więc w sumie to wszyscy są szczęśliwi. Z drugiej strony też można by się przyczepić do tego, że jak będzie mniej lekcji, to ci ludzie będą głupsi. Ale to tylko i wyłącznie można wysnuć taką opinię, jeśli się uważa, że wraz ze zmniejszeniem ilości godzin nauczania spadnie też jakość tych godzin, tudzież pozostanie taka sama, bo jeśli by miała pozostać taka sama lub spaść, no to oczywiście będzie to tragedia. Natomiast ja jestem przekonany, że jeśli taki nauczyciel będzie miał połowę piątku, całą sobotę, całą niedzielę, cały poniedziałek na wypoczynek i na samodokształcanie się zawodowe, to z pewnością we wtorek rano przyjdzie zadowolony do pracy, szczęśliwy z tego powodu, że jest w związku zawodowym, w związku z zawodem, że tak powiem, trwałym, nierozerwalnym ślubem związkowym związany i nie może go byle jaki dyrektor wyrzucić tylko dlatego, że nie realizują programu lub z byle innego błahego, równie błahego powodu. Tudzież, że molestuje uczniów, albo że, nie wiem, po prostu ukradł coś, co należało do szkoły. To są błahe powody, którymi, prawda, dyrektorzy, niezrzeszeni dyrektorzy się kierują przy zwolnieniu pracowników, ale to tak naprawdę nie jest zwalnianie, tylko to jest po prostu dopieprzanie pracującemu człowiekowi, jakże popularne w opartym na wyzysku systemie kapitalistycznym. Tak więc ten jeden dzień odpoczynku więcej dla nauczyciela może się przełożyć na to, że poziom jakości będzie wyższy. Ja uważam, że to nie ma w tym. To jest właśnie postępowość. Dowiedziałem się z tego z gazety Washington Post. Jest 15 tysięcy okręgów szkolnych. W 292 okręgach szkolnych wprowadzono już zajęcia tylko przez 4 dni. Nauka w USA w publicznych szkołach średnich i podstawowych i tak trwa krócej niż w wielu krajach wysoko rozwiniętych i krajach wschodzących rynków, na przykład Azji. Eksperci ostrzegają, że może to odbić się na poziomie wykształcenia przyszłych pokoleń Amerykanów, przyznają to sami nauczyciele. Ale to są ci eksperci, wiecie, którzy zawsze ostrzegają, a później się okazuje, że jest dużo lepiej niż im się wydawało. Numer 5. Na początku audycji wspomniałem, że dzisiejsze podsumowanie będzie troszeczkę przypominać ping-pong Nixona z Mao Tse-tungiem i coś zaczyna mi ten ping-pong wydawać się symbolem w ogóle całej dzisiejszej audycji, bo teraz chciałbym powiedzieć coś o spółce MF Found, MF Global tak naprawdę, tak się nazywa ta spółeczka. I to jest taka spółka takiego pana, który zainwestował bardzo dużo pieniędzy w obligacje włoskie, portugalskie, irlandzkie, hiszpańskie, belgijskie i tak dalej. W sumie 6,5 miliarda dolarów. To był taki bardzo... pan Corzine się nazywał. Bliski przyjaciel Baracka Obamy, były gubernator New Jersey. Przegrał z Chrisem Christie niedawno w tych ostatnich wyborach, które tam się odbywały. I to jest taka dziwna sytuacja, ponieważ jego firma złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami. 11 rozdział amerykańskiego prawa upadłościowego. Ostatnią taką firmą, która złożyła taki wniosek, była słynna firma Lehman Brothers Bank. Bank braci Leśmian chyba byłoby po polsku, nie? Tak więc może się okazać, że ta duża firma, która jest bardzo mocno połączona z innymi firmami, zaraz o tym wspomnimy, za chwilę się wywróci. A wywróci się dlatego, że właśnie zainwestowała w obligacje takich państw jak Włochy, Portugalia, Hiszpania, Irlandia czy Belgia. 6,5 miliarda dolarów. Przed chwilą o tym mówiliśmy. I to jest dziwna sytuacja, bo europejscy politycy tłumaczą, że kryzys jest tak ciężki, jak jest, ponieważ to Stany Zjednoczone były pierwsze. Pamiętacie taką zależność, że w Stanach Zjednoczonych był kryzys, to wszystko zły George Bush specjalnie ten kryzys oczywiście rozkręcił i oczywiście Barack Obama teraz będzie go ratował, bo jest prawda, geniuszem ekonomicznym, ale generalnie jest wina Amerykańców. Co by nie powiedzieć, to Amerykanie wpędzili cały kraj, cały świat w kryzys. Swój kraj i wszystkie inne. Teraz się okazuje, że kryzys wywołany tym amerykańskim kryzysem wraca do Ameryki. Agencja Bloomberg zauważa, że to tak pierwsza poważna amerykańska ofiara kryzysu na europejskim rynku długu. Inwestorzy znów więc zaczęli się zastanawiać nad ryzykiem związanym z inwestowaniem w Eurolandzie. Niektórzy obawiają się, że upadek MF Global może wywołać reakcję łańcuchową. Fundusz ma bowiem 40 miliardów dolarów długu, a jego wierzycielami jest wiele instytucji finansowych z całego świata. Dwóm największym, JP Morgan Chase i Deutsche Bank, fundusz jest winny odpowiednio 1,2 miliarda i ponad 1 miliard amerykańskich dolarów. Corzine, który sławę i fortunę zdobył jako dealer papierów skarbowych, tam generalnie chodziło o handel derywatywami, to jest takie chyba słowo klucze, jeśli chodzi o ten kryzys, zaczął masowo inwestować w europejskie obligacje. Jego współpracownicy wspominają, że wierzył, że to wyjątkowa okazja. Europa nie pozwoli tym państwom zbankrutować. Tak miał swoich kolegów przekonywać. Jak się okazało, to on tych kolegów to nie tylko przekonywał, ale ich ten też nieźle kroił. Najprawdopodobniej, bo jeszcze wyrok nie zapadł, jest teraz bardzo mocno kolega Corzine przesłuchiwany w kwestii jego uczciwości biznesowej. Ale pierwsza rzecz, pomijając to, czy on jest uczciwy biznesowo, czy nie, bo to nie mi rozsądzać, to hasło jest niezłe, nie? Europa nie pozwoli tym państwom zbankrutować, czyli to jest w ogóle powtórka znów do idei too big to fail, którą na początku ja rozumiałem w ten sposób, że jakaś firma jest za duża, żeby upaść. Tak teoretycznie tłumaczy się ten zwrot na język polski. Czyli, że po prostu jest tak duża, że będzie sobie świetnie radzić. Oczywiście żadna firma nie jest tak duża, żeby sobie świetnie radzić, tylko dlatego, że jest dużych rozmiarów. To chyba wszyscy normalni ludzie wiedzą. Później okazało się, że too big to fail oznacza zupełnie coś innego. To oznacza to, że trzeba tą firmę ratować. Bo jak ona upadnie, to razem z nią upadnie w ogóle wszystko. Jak wszystko upadło dwa razy bardziej niż... No pamiętacie, Barack Obama mówił jeszcze Barack Obama opieprzał George'a Busha o to, że wykupywał banki i za te pierwsze bailouty przecież Barack Obama miał do niego pretensje. Ale to było chyba w dobrym tonie mieć pretensje do George'a Busha o wszystko w 2008-2007 roku mniej więcej, prawda? To tak, co by nie było, George Bush to źle. George Bush coś powiedział, głupie. George Bush coś zrobił, złe. Później oczywiście Barack Obama zaczął robić to samo, jak mniej więcej z niezwiększym impetem dokładnie podejmował te same decyzje, drugi raz tak naprawdę, ale oczywiście nie, to już był Barack Obama, to już jest przecież antyteza Busha, więc już jest świetnie. Więc kiedy Barack Obama zaczął ratować banki pod hasłem too big to fail właśnie, korzystając z tego hasła, to chodziło o to, żeby tam bezrobocie nie urosło do 8%. Jeśli nie wpompujemy iluś tam pieniędzy w pakiecie stymulacyjnym, to bezrobocie będzie miało 9%. Były takie hasła, było takich przemów wiele. Stimulus przeszedł, nagle się okazało, że bezrobocie jest oficjalne. Przynajmniej teraz chyba jest 9,6, a nieoficjalnie mówi się o 15. Pieniądze oczywiście poszły i już się skończyły, więc za chwilę będzie trzeba robić drugi. Czyli too big to fail polega na tym, że musimy władować jakieś pieniądze w coś, bo jak upadnie, to będzie źle. A później stwierdzono i ci na Wall Street, ci kolesie mówią, że to był kapitalizm. Rozumiecie coś z tego? Bo ja nic. Corzine natomiast cieszy się bardzo dobrą opinią w pośród bliskich przyjaciół Obamy. Wpłacił na kampanię prezydencką Baracka Obamy $5,000. To nie są duże pieniądze, prawda? $5,000 to może każdy głupi. To jest 15 tysięcy złotych. To w sumie nie są jakieś wielkie pieniądze, jeśli mówimy o naprawdę dużych biznesmenach i gościach, którzy naprawdę potężną kaboną obracają. Ja jestem przekonany, że Corzine zapłaciłby więcej, ale tylko $5,000 można zapłacić prywatnie, jeśli się jest osobą indywidualną na kampanię prezydencką. Można natomiast zorganizować różnego rodzaju zbiórki i John Corzine właśnie w tym organizowaniu zbiórek był dosyć aktywnym organizatorem różnego rodzaju kolacji. Jedną z takich kolacji zorganizował całkiem niedawno w wysiłku reelekcji Baracka Obamy w 2012 roku, czyli już całkiem wkrótce. Udało mu się zebrać $500,000 podczas jednej kolacji. Bilet wstępu $35,000. Wyobraźcie sobie iść na kolację, zapłacić $35,000 tylko po to, żeby zobaczyć Obamę? Wystarczająca ilość ludzi, na tyle wystarczająca, żeby 500 tysięcy się zebrało, stwierdziła, że tak, że jak najbardziej. John Corzine przekazał jeszcze jakieś $70,000 już własnych, prywatnych pieniędzy na różnego rodzaju kampanię demokratów w przeciągu ostatnich 2 lat. Demokraci wystawili go do walki z Chrisem Christie o fotel gubernatora New Jersey. Mimo ogromnego poparcia Baracka Obamy, a może właśnie przez ogromne poparcie Baracka Obamy, Johnowi nie udało się zdobyć fotela. Chris Christie zasiadł na fotelu gubernatora New Jersey. No a w tym momencie może się okazać, że te wysiłki, które podjął, ten cały sponsoring Partii Demokratycznej, na jaki sobie pozwolił, mogą być niewystarczające, by demokraci uznali, że to właśnie sam John Corzine jest too big to fail. Nazwisko Johna Corzine'a jeszcze nieraz wypłynie z pewnością, bo to teraz Europa odegrała się za Lehman Brothers, a więc piłeczka po stronie Stanów Zjednoczonych. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Agent Tomasz. Numer 4. Jak nasza audycja powoli zbliża się do ostatniej informacji ominiętej przez mainstreamowe media, tak myślę, że należałoby oddać głos oburzonym z Wall Street. I to oddać im głos dosłownie. Oddać komuś głos dosłownie, jak to dziwnie brzmi. Znalazłem parę fajnych informacji dotyczących tego, jak duże koszty kolejne miasta ponoszą z racji tych właśnie manifestacji. Dowiedziałem się też, jak dużo zyskują niektórzy obywatele dzięki tym manifestacjom. Bo wiadomo, ci ludzie tam siedzą, koczują, dochodzi do bujek. Dzisiaj rano do mnie doszło taki film, który pokazuje, jak w Nowym Jorku bezrobotny zaatakował tych pikietujących, odurzonych na Wall Street, tych Occupy Wall Street Movement. Wiecie, no nigdy nie ma czegoś takiego jak najmniejszy ułamek, prawda? Jak powiesz, że najmniejszy jest jeden milionowy, to ktoś powie, a jeden dwumilionowy jest jeszcze mniejszy i tak dalej. Można się przerzucać. Więc nie ma najmniejszego ułamka i tak samo nie ma najbiedniejszych, jak się okazuje. Oni są niby tymi 99% najbiedniejszych, ale wśród nich też się zaczęły ostatnio, a te ruchy to już tam trwają parę tygodni ładnych, też się zaczęły walki klasowe wewnątrz tej klasy 99. Dzisiaj dotarł do mnie film pokazujący, jak jakiś bezrobotny, bezdomny człowiek wkurza się na nich, że to oni są wyzyskiwaczami. Bardzo dziwnie to wyglądało, on zaczął ich tam kopać, budzić, chciał ich zburzyć namioty i powiedział, że to oni są burżuje, bo trochę miał racji tak naprawdę, bo tak naprawdę nie ma tam człowieka bez iPhone'a, nie ma tam kogoś bez iPoda, zresztą mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu w audycji, o tym, że skarżą się ci oburzeni, że jednemu ukradziono komputer za $5000, no to kurczę, $5000, 15 tysięcy złotych mniej więcej za kompa, to jest dobry Mac Pro, przynajmniej taki już taki porządny, jak nie, może MacBook Pro nawet niezły. No nieważne, $5000 to jest całkiem niezły komp, no nie? Tak więc on się oburzał na to, że oni są burżujami i że w ogóle są bezczelni. Jeśli mówią o tym, że oni są biedni, to on się wkurza i on im tam te namioty będzie rozpieprzał. Za chwilę damy głos jednej dziewczynie, która, jak się okazało, jest w San Francisco, dokładnie miało miejsce to wydarzenie. Staje się kimś w rodzaju trybuna ludowego tych, którzy w San Francisco się oburzają. Są ludzie, którzy na tym zyskują, to też właśnie to, co wspomniałem wcześniej, to są głównie rodzice tych dzieci. Bo to jest młodzież, tam nie ma dużo dorosłych osób. Ci rodzice wreszcie mogą posprzątać w pokoju, wreszcie nie śmierdzi marihuaną w mieszkaniu, wreszcie można skorzystać z tego, że jest trochę ciszej, nie ma tej prawda? Ci uczniowie, te dzieci poszły tam się domagać tego, żeby państwo i obywatele płacący podatki zapłacili za nich kredyty studenckie. No dobra, no i sobie tam siedzą i różne rzeczy tam się dzieją. Niektórzy przyszli im z pomocą. Organizacja, która nazywa się Accuracy in Media, to jest taki amerykański watchdog, postanowił zaproponować tym ludziom alternatywę dla pikietowania. Wystawił kramik z propozycjami pracy. Co ciekawe, były to całkiem dobre propozycje pracy. Zadali sobie trud znalezienia takich stanowisk, które ci pikietujący na Wall Street mogliby spokojnie przyjąć. I oczywiście, niestety, ale spotkali się z bardzo negatywnym nastawieniem. Pikietujący z Wall Street uznali, że jest to kolejna prowokacja. No, ktoś, kto proponuje im pracę, jest prowokatorem, wiadomo, bo prawdopodobnie jak ktoś pracuje, to nie ma czasu być rewolucjonistą i walczyć o lepsze dobro, tylko musi rano wstać, a wieczorem położyć się spać. I ma tylko weekend na knucie przeciwko, prawda, kapitalistycznej lichwie. A tak, jak ktoś jest bezrobotny, no to ma wtedy czas zająć się, prawda, budowaniem rewolucji prowadzącej oczywiście do światowego ładu i wiecznej sprawiedliwości. Tak więc uznano tych kolegów z Accuracy in Media za prowokatorów, ale ci prowokatorzy, oni znaczy nie wiedzieli, że są prowokatorami, oni pozwolili sobie na małą prowokację, ponieważ postanowili, że oprócz tego, że tam wywieszą różnego rodzaju karteczki, wszystkie były autentyczne, to były autentyczne, można było wypełnić aplikacje o pracę w różnych miejscach, te wszystkie papierki były całkowicie okej. To były autentyczne miejsca pracy, które czekały na to, żeby ktoś je wypełnił, ktoś się nimi zainteresował. Siedzieli tak przez 4 godziny i dwie osoby tylko się zainteresowały tą całą akcją, dwie tylko osoby zainteresowały się tym, żeby mieć pracę. Jedna osoba była zainteresowana pracą w firmie Walt Disney, a druga osoba była zainteresowana pracą w firmie Solyndra. O firmie Solyndra mówiliśmy już tutaj wielokrotnie. To jest ta duża firma, która pożyczyła tam $500 milionów od Baracka Obamy na koszt podatników i jak się ostatnio okazało, nie odda tych pieniędzy, ponieważ splajtowała, gdyż okazało się, że coś się okazało. Że nie potrafi wyprodukować panelu słonecznego, ani jednego. Dobra, to była grubsza historia. Wróćcie sobie do audycji sprzed 2-3 tygodni. Tam o Solyndrze mówiliśmy aż za dużo, tak naprawdę. W porządku, a teraz oddaję głos dziewczynie, która staje się trybunem ludowym San Francisco i podobnie jak Guy Fawkes, tak się nazywał ten koleś, jest głosem anonimowym. W sensie nie wiem, jak ma na imię ta dziewczyna. Jestem poruszona przez ten ruch. This is the one chance that To jest wielka szansa, którą mamy, by wprowadzić zmianę autentyczną. Musimy złapać tą możliwość i nie dać jej uciec. W tym kraju potrzebujemy demokracji. I nie demokracji polityków, którzy są wykupieni przez korporacje. Potrzebujemy w tym kraju demokracji, gdzie ludzie mają prawo drukować pieniądze, a nie jakaś dziwna federalna rezerwa. Musimy złapać tę możliwość, by się wyedukować, by podnieść poziom naszej konwersacji do poziomu, w którym możemy wprowadzić zmianę. I wierzę w każdego z nas. No i tu generalnie są brawa. Słyszeliście to? No oczywiście, że to słyszeliście. Po to wam to puściłem, żebyście to słyszeli. Tak więc, moi drodzy, może się okazać, że już wkrótce wszyscy będziemy mogli sobie, każdy na własny użytek, drukować dowolną ilość pieniędzy. Ja bym tylko doradził pewien rodzaj takiej uwagi, takiego, nie wiem, jak to nazwać, przezorności. Ponieważ może się okazać, że ci właśnie pikietujący na Wall Street, czy jak tutaj w San Francisco, młodzi ludzie, prawda, ta właśnie ci wykształceni pięciodniowym systemem nauki, żeby oni przypadkiem nie ulegli pokusie i z tego pięknego, idealistycznego ruchu nie stali się marionetką w rękach jakiegoś strasznego, kapitalistycznego producenta drukarek. I'm not interested in photo ops and I'm not interested in more meetings. I've got enough photo ops and enough meetings. Numer 3. Kisiel kiedyś mówił, że socjalizm to jest taki system, w którym bohatersko pokonuje się problemy nieznane w innych ustrojach, nieznane w normalnych ustrojach. Jeśli tylko Davidowi Cameronowi uda się przepchnąć jego plan, to będzie zasługiwał na tytuł bohatera. Oczywiście nie uda mu się to bez krwi, że tak powiem. Łatwo ta sprawa nie przejdzie, ale cóż. Gabinet Davida Camerona przygotował projekt rewolucyjnych, ja nie wiem, czy to słowo tutaj pasuje, ale może, zmian w brytyjskim prawie pracy. To dotyka prawa pracy, kolega, to zadziera z naprawdę poważnymi zawodnikami. Tam są tak zwane zdobycze socjalne, których trzeba oczywiście bronić. Planuje likwidację barier utrudniających pracodawcom pozbywanie się podwładnych, którzy słabo pracują. Rozumiecie, w co wchodzę? Raport miał być tajny, ale wyciekł do prasy. Związki zawodowe są oburzone, podobnie jak koalicjant w rządzie, liberalni demokraci. No bo jak to tak? Zwolnienie pracownika za to, że źle pracuje? Nah. Niemożliwe. Wielką Brytanię dotknął deficyt, którego jedynym wyjściem jest wzrost ekonomiczny. Należy go stymulować wszelkimi sposobami, przekonuje autor projektu Adrian Bickroft, prezes spółki inwestorów Dawn Capital, kontynuuje. Biznes musi być w stanie zwiększać swoją wydajność i konkurencyjność, jednak obowiązujące przepisy znacznie mu to utrudniają. Można by tu od razu powiedzieć, panie Adrianie, tak między nami, rewolucjonistami, biznes nie jest po to, żeby być wydajny i konkurencyjny, tylko po to, żeby ludzie mieli etat. Przede wszystkim. To jest najważniejsze. Zdaniem Bickrofta właśnie, obecne prawo powoduje, że pracodawcy boją się zwalniać niewydajnych w obawie przed kosztownymi procesami, dlatego wolą ich trzymać na stanowiskach, a to obniża konkurencyjność brytyjskiego przemysłu. No to dokładnie taki sam jest powód bezrobocia w Hiszpanii. Tam po prostu nie można wyrzucić najstarszych pracowników. Tak więc chodzi o to oczywiście, żeby szanować, jak to się mówi teraz, aktywizacja zawodowa ludzi starszych, tak? No to w ramach takiej aktywizacji zawodowej ludzi starszych w Hiszpanii też wprowadzono taki patent, nie możesz zwolnić tych pracowników, którzy pracują w twojej firmie najdłużej. Tak więc generalnie oni siedzą w pracy, puszczają bąki, piją kawusie i siedzą sobie na Facebookach, rozwiązują sudoku, a młodzi są oburzeni. Ale oczywiście nie, oni nigdy w życiu by nie zagłosowali za tym, żeby cofnąć tą zdobycz socjalną. to właśnie one mają najbardziej negatywny wpływ na brytyjski biznes i efektywność sektora publicznego, argumentuje Bischoff i dodaje, że wbrew pozorom jego rozwiązanie doprowadziłoby do zmniejszenia bezrobocia. Tego oczywiście koledzy z liberalnej demokracji za cholerę nie zrozumieją, nie skumają, nie zrozumieją tego nigdy, nie ma mowy. Bischoff, który jest biznesmenem i może coś o tym wiedzieć, ale może właśnie on jest tym złym biznesmenem, tym wykorzystującym człowieka biznesmenem, mówi, że to właśnie dzięki lepszym pracownikom firmy byłyby bardziej rentowne, tworząc w efekcie nowe miejsca pracy. To jest zdanie, które zawiera w środku przecinek, więc liberalni demokraci nie zaakceptują tego, po prostu, bo w tym gąszczu, pod tą strukturą jest zakamuflowane jakieś wolnorynkowe kłamstwo z pewnością. Rzeczpospolita rozmawiała z Brendanem Barberem, przewodniczącym Kongresu Związków Zawodowych, który oczywiście jest oburzony, no bo jakżeby inaczej, to szalony pomysł. Likwidacja przepisów chroniących przed bezprawnymi zwolnieniami w żaden sposób nie poprawi sytuacji ekonomicznej. Oczywiście, to są bezprawne zwolnienia, to oczywiście, ja też jestem przeciwny bezprawnym zwolnieniom. Co to znaczy bezprawne zwolnienie? Powinny być prawne zwolnienia, jak najbardziej. Nikt tu nie mówi o tym, że ma to być bezprawne. Brendan Barber on ma na nazwisko, dodaje, że projekt Bischoffa nie ma nic wspólnego ze wzrostem gospodarczym, pokazuje za to, za jakim biznesem pojawia się Cameron, za takim, w którym wstrętni bossowie dostają licencję na pozbywanie się tych, którzy nie spełniają ich oczekiwań. Czyli jeśli nie spełniasz oczekiwań swojego szefa, to co, wylatujesz? Nie, oczywiście, że nie wylatujesz. Jakim cudem? Rządowy pomysł skitował doradca wicepremiera Nika Klega, tego właśnie od tych demokratycznych liberałów, czy liberalnych demokratów, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał, Norman Lamp, czyli Norman Owieczka. Jeśli każdy zatrudniony będzie się bał, że może stracić pracę, jaki będzie to miało na nich wpływ? Dotknął sedna sprawy. Jeśli każdy zatrudniony będzie się bał, że może stracić pracę, jaki to będzie miało na nich wpływ? Czyli tak naprawdę David Cameron bohatersko będzie przepychał, z trudem będzie rodził grejpfruta w ogóle, pomysł, który polega na tym, że jak nie spełniasz oczekiwań szefa, to możesz wylecieć, że musisz mieć świadomość, że możesz wylecieć. To jest ten pomysł, który będzie przepychał David Cameron. Bohatersko oczywiście. Bijemy na alarm, póki czas położyć kres demoralizującej działalności sprawnie pracujących agentów. My administration will not rest until every American can find a job. Numer 2. Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza towarzysz Barroso, prezes unijnego klubu Komisja Europejska. Bez sensu, to się w ogóle nie rymuje, to jest bez sensu. Nie, bo naprawdę, Unia Europejska się tak bardzo stara. Organizuje, w zeszłym roku zorganizowała zjazdy we wszystkich największych turystycznych miejscowościach, we wszystkich kurortach, jakie tylko są w Europie. Moi drodzy, to nie jest taki hop-siup. Ile razy wam, normalnym słuchaczom, zdarzyło się być w jakimkolwiek kurorcie? A Komisja Europejska oblatuje wszystkie co roku. To nie jest takie hop-siup. Starają się chłopcy, robią co mogą. Zapraszają, organizują, fundują przeloty, wyloty, odloty. A później robi się badanie i okazuje się, że jest 18,6 poparcia. To trochę bieda, nie? Zobaczcie, Norwegowie, taki mądry naród. Przeprowadzili odpowiednie badania, okazało się, że tylko 18,6 badanych chciałoby przystąpić do struktur unijnych. 18,6, niecała 1/5. Norwegia decydowała już o tym, czy ma wstąpić do Unii Europejskiej w 72 i 94 roku. Za pierwszym razem było to 54, za drugim razem 52%, ale głosujących przeciwko wejściu do Unii Europejskiej. Ja tak wczoraj, jak przeglądałem sobie te różne informacje dotyczące Norwegii, to tak sobie zażartowałem, że byłoby większe poparcie dla Unii Europejskiej w Norwegii, gdyby nie Breivik z tym swoim wakacyjnym incydentem. Ale później zacząłem szukać i okazało się, że rzeczywiście za integracją z Unią Europejską jest najmocniej, opowiada się właśnie Norweska Partia Pracy, to są ci lewicowcy, oraz konserwatyści z Høyre. I to właśnie Norweska Partia Pracy organizowała ten obóz młodzieżowy, na którym doszło do tragedii. Z drugiej strony dla mnie ta cała informacja o Breiviku to zawsze też jednocześnie, równolegle, nie wiedzieć czemu, była też informacja o tym, że Partia Pracy organizuje, ogromna partia przecież, jakby nie było, polityczna, organizuje młodzieżowy obóz, na którym co te dzieci robią? Śpiewają piosenki o Mao, nie wiem, uczą się z czerwonej książeczki i tego typu rzeczy. To oczywiście za mało, żeby do nich strzelać, ale co za chorym pomysłem jest w ogóle organizowanie takiego prania mózgów dla małych dzieci, bo tam były dzieciaki przecież. No, każdy co widział, no, media o tym huczały. I to nie był obóz harcerski, to nie był jakiś tam obóz przetrwania czy wyjazd, nie wiem, ze szkołą. To był obóz polityczny. Hitlerjugend organizowało takie obozy. Więc możliwe, że te parę osób to właśnie było to poparcie dla Unii Europejskiej, ale oni nigdy nie byli tak bardzo prounijni, ale to już w tym momencie to już jest jakaś masakra. Totalna masakra. 72% Norwegów mówi nie! Nie chcemy żadnej Unii Europejskiej. Nawet 65% elektoratu tego Høyre też mówi, że nie chce do Unii Europejskiej. Czyli jest jakieś ugrupowanie polityczne, to Høyre, nie wiem co to jest. Nikt nie wie tego. Google nie wie co to jest. Okej, żartuję, nie sprawdzałem, mało mnie to obchodzi. 65% ich elektoratu mówi nie, a mimo tego cały czas ta partia mówi tak. Chyba coś takiego jak podobnie z Platformą. Ja bym się zastanowił, ile członków Platformy, sympatyków Platformy tak naprawdę, ile procent elektoratu Platformy Obywatelskiej jest za wejściem do strefy euro, bo z tego co ostatnio słyszałem, to Donald tam cienkim głosikiem mówił o tym, że Polska wybiera się do strefy euro, bo jeszcze jedno, teoretycznie jest to piosenka, która oficjalnie jest hitem, to znaczy trzeba śpiewać ten refren, że wchodzimy oczywiście do eurozony, ale już generalnie nikt w to nie wierzy. Tak samo nie wierzy w to konserwatywni liberałowie z Partii Postępu, Norweska Partia Centrum, Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Norwegii i Socjalistyczna Partia Lewicy. Z jednej strony, jeśli masz socjalistyczną partię lewicy w Norwegii, która nie chce wchodzić do stref euro, to muszą być nieźli odjechańcy, bo z tego co się orientowałem, to pośród w ogóle małych i dużych lewicowych ugrupowań raczej wszystkie są za tym, że euro jest świetnym projektem. Wszystkie śpiewają, że tak powiem, ten refren. Poza hardkorowymi komunistami, bo tylko hardkorowi komuniści w Europie uważają, że Unia Europejska to jest jakiś skrajnie prawicowy, faszystowski projekt, kapitalistyczny, w ogóle wyzysk i łomatko boska. Koniec świata, koniec planety. Tu też mamy tą konserwatywni liberałowie z Partii Postępu. To jest jakiś kolejny nonsens, bo jeśli ktoś jest konserwatywnym liberałem, to nie używa słowa postęp w nazwie partii. Wiecie, no to są pewnego rodzaju takie stylistyczne kwestie smaku, że tak powiem. No ale dobra, ale generalnie to są już niuanse. 72% Norwegów mówi nein w referendum wyborczym. Oczywiście to nie było oficjalne referendum wyborcze, tylko to był taki sondaż. No ale sondaż to zawsze coś. I to się przypomina coś takiego. Oni nie chcą wchodzić do Unii, bo oni wiedzą doskonale, że ta solidarność opiera się na tym, że ci, co mają, to dają, a ci, co nie mają, to prawda, strajkują. I to jest żadna solidarność. Oni zdają sobie doskonale z tego sprawę. I na ich miejsce szykuje się, znaczy nie na ich miejsce, ale zamiast nich szykuje się Rumunia do wejścia w struktury europejskie. Mówią głośno już, że będzie to Emil Boc, czy Bok, zależnie od tego, z której części Rumunii jesteśmy, tak wymawiamy to nazwisko, mówi o tym, że Rumunia już będzie w 2015 roku gotowa, jak tylko kryzys się uspokoi. Czyli oni wiedzą coś, czego nie wie reszta. Może jeśli taki ktoś, kto potrafi przewidzieć przyszłość, może być cennym graczem. Póki co będzie to jedyny wkład Rumunii we wspólnotę europejską. To jest całkiem rozsądny kraj. I przyznam szczerze, że bardzo mało znam obywateli Rumunii. Najwyżej kilkanaście osób. I przyznam szczerze, że każda z tych osób, którą znam z Rumunii, jest w jakiś dziwny sposób, pochodzi z jakiejś ogromnie bogatej rodziny, która tą osobę wysyła na ogromne stypendia, która to zazwyczaj młoda osoba, prawda? Bo chyba wszyscy moi znajomi Rumunii to są bardzo młode osoby. I oni wszyscy studiują na jakichś programach, ale nie jakichś takich europejskich wymianach tam nudziarzy, tylko autentycznie. Są to jakieś stypendia ambasad, jakieś niesamowite rzeczy. Później się dowiaduje, że wszyscy ci moi znajomi mają gdzieś rodziców postawionych bardzo, bardzo wysoko, gadają wieloma językami, mają zawsze najnowszego iPhone'a i tak dalej i generalnie dają chyba dość niewłaściwy obraz przedstawiciela Rumunii. Czyli mamy taką super klasę, która wysyła swoje dzieci, żeby podróżowały po Europie, czy już te dzieci szykują się na przyszłych najprawdopodobniej ambasadorów, a oprócz tego jest jakaś strefa mroku, o której nikt nic nie wie. Już wiemy, że nie jest tak źle, jak było za Czałczesku. Raz na jakiś czas dowiadujemy się, że jakieś tam wiedźmy będą opodatkowane i nie będą mogły wróżyć ze szklanej kuli. Już jakieś czary ponoć odprawiały, żeby tam właśnie rząd rumuński nie opodatkował ich za wysoko. To o tym gadaliśmy w agencie w zeszłym roku. To pamiętam, że miał być taki podatek na wróżki rumuńskie nałożony. Czyli generalnie to jest chyba jedyny obraz, jaki mam Rumunii. Super w ogóle kumaci ludzie z bardzo bogatych sfer, obrażone wróżki działające na czarnym rynku i oprócz tego strefa mroku, nie wiadomo co. To jest Rumunia. To przypomina troszeczkę taki moment, jak wchodziły gospodarstwa do pamiętacie zaraz, w lata 30, no pamiętacie. Oczywiście, że nie pamiętacie, bo was na świecie nie było, mnie na świecie nie było, ale jak była przymusowa kolektywizacja w Związku Radzieckim, zaraz na początku Związku Radzieckiego, no to oczywiście ci bogaci tam nie chcieli wchodzić, a ci chłopi, którzy nic nie mieli, chcieli wchodzić oczywiście, tylko oczywiście oni nic do tych kołchozów nie wnosili. Czyli bogaty jak był kułak, to mu tą, prawda, jego, to co posiadał mu zabrano i skolektywizowano, tudzież on oczywiście pojechał czesać białe niedźwiedzie na Syberię, a ci biedni rolnicy, którzy totalnie nic nie mieli, oczywiście ze śpiewem na ustach do tych kołchozów wchodzili, bo oni coś tam zyskiwali, bo oni wiedzieli, że jakąś tam rentę z tego kołchozu będą wyciągać. Tak więc póki co mamy równoległą sytuację, do eurokołchozu nie chce wejść Norwegia, absolutnie nie, ale do eurokołchozu jak najbardziej szykuje się Rumunia. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Numer jeden. Pamiętacie taką akcję wyłącz lampę, coś takiego? Jest taka akcja, ci, o Jezu, ja ich nie chcę ich nazywać ekologami, bo nie mają nic wspólnego z ekologią, jeśli już to z sozologią. Sozologia jest nauką o środowisku, nie? Czy ekozofia jest o działalności społecznej i tak dalej, ale oni się nazywają ekologami, no. Nie zgadzam się nazywać ich ekologami. Ekofaszyści chyba bardziej brzmi. Wiecie, są tacy goście, ci od Greenpeace'u i ty pochodne wszystkie tych ziomali. Łączy ich to, że są rudzi, mają grube swetry i nienawidzą bogatych. Wiecie, o których chodzi. Oni mają takie pomysły, tam wyłącz żarówkę na godzinę, czy tam cały świat, godzina dla ziemi. Godzina dla ziemi to się nazywa. No, to właśnie ci tak zwani ekofaszyści, ekoświry, jakkolwiek zwał, tak zwał. Oni organizują tą godzinę dla ziemi i to ma coś tam pomóc. Oczywiście już tam wszyscy o tym mówią. Wszyscy o tym mówią doskonale, że to jest więcej kosztów i używając potocznie słowa ekologiczne, to jest mniej ekologiczne niż im się nawet wydaje, że nawet cały ten symbolizm kosztuje jeszcze więcej niż jest w stanie zwojować. Godzina da ziemi, czy tam od 9 do 10 wyłączasz żarówkę w jednym z pokojów i ma być ten efekt zauważalny, to znaczy, że wszyscy dbamy o planetę, etc., etc. Moi drodzy, na skutek działań właśnie tych tak zwanych ekoświrów może się okazać, że przed nami szykuje się zima dla ziemi. Ciekawa propozycja gromadzenia spalin w plastikowych workach. Nareszcie czyste powietrze na ulicach. Warto za to zapłacić. To znaczy, że i to już nie, że wyłączysz żarówkę od 9 do 10, gdzie większość osób i tak po prostu wyłącza żarówki, bo idzie spać po prostu, albo ogląda film przy zgaszonym świetle, więc to. Inna sprawa jest taka, że grozi nam naprawdę zima dla ziemi, czyli blackout tak zwany. Nie breakout, to nie ten zespół taki bluesowy, tylko blackout, czyli wpadniemy w czarną otchłań. Przynajmniej na to się zanosi. Tak wynika przynajmniej z raportu European Energy Markets Observatory. To jest kolejna instytucja, o której do tej pory nie miałem pojęcia, w skrócie EMO, jak ci od Twilight mniej więcej. I oni przygotowali w porozumieniu z firmą konsultingową Capgemini, o której akurat słyszałem, bo nawet mój znajomy tam pracuje. Powodem jest zamknięcie części elektrowni jądrowych w Niemczech. Czyli to było te motywy, kiedy tam Angela Merkel próbowała tam ratować swoją pozycję i zaraz po Fukushimie zamknęła jakieś elektrownie, znaczy to ona nie zamknęła, one miały być zamknięte, one miały być poddane audytom, było coś takiego, nie? Nie wiem, czy teraz dokładnie opisuję sytuację tak, jak trzeba. Ona powiedziała, że są niektóre stare elektrownie, które już kilkadziesiąt lat tam działają i one miały być poddane różnym audytom, czy mają być kontynuowane, prawda, zabiegi w tych elektrowniach jądrowych, czy nie, i ona zdecydowała, że tak czy inaczej nie. Chociaż mogłyby być, bo tymi audytami nikt się nie przejmował. Ona powiedziała, że te stare wyłącza. Oczywiście zrobiła to na fali paniki po japońskiej. No i po tej operacji Niemcy zaczęły importować energię od sąsiadów, w tym 2000 MW dziennie z Francji, która ma wysoką efektywność elektrowni atomowych i miała pewne moce przerobowe dostępne, którą niemiaszki mogły sobie pożyczyć. Znaczy kupić po prostu. Bo tak to działa. Jednak Do tej pory w zimowym szczycie zużycia energii elektrycznej Francja w dużej mierze, ogrzewanie oparte jest właśnie na prądzie, importowała energię z Niemiec zimą. W najbliższych latach będzie to już niemożliwe. Pojawiło się więc realne zagrożenie braków w dostawach energii elektrycznej już zimą 2011-2012. W kolejnych latach może być jeszcze gorzej, bo szczytowy pobór energii elektrycznej rośnie z roku na rok. W ostatnim roku wzrost wyniósł 9,5% w Niemczech, 4,7% we Francji. To właśnie dzięki naszym kochanym ekoświrom możemy mieć zimę dla Ziemi, dlatego tak to wcześniej ująłem. Wstrzymanie inwestycji w energetykę jądrową spowoduje też wzrost zużycia gazu, a co za tym idzie, zwiększy się uzależnienie Unii Europejskiej od Rosji. Czyli jeśli jednocześnie zwiększa się uzależnienie Unii Europejskiej od Rosji, to czy nie macie takiego wrażenia, że znowu powtarza się troszeczkę historia lat 70., że to znowu jest jakiś komintern? Ja wiem, że to jest, dobra, teoria spiskowa, ale że te ekoświry są znowu pożytecznymi idiotami. To dokładnie w takim nurcie, w jakim określił ich Lenin. Dokładnie w tym samym nurcie. Wygrywa na tym Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich, Wielkie Imperium Władimira Putina. No sorry, no to nie tam, żebym, wiesz, ja tylko bić brawo, Władimir Putin wyjdzie na tym wspaniale. Autorzy tego raportu zwracają uwagę na sytuację na rynku. Może zmienić eksploatację złóż gazu łupkowego. Nie wiem, czy to jest dla nas dobra informacja, czy nie. To jest dobra informacja dla gazu łupkowego chyba co najwyżej. Podkreślają, że Polska posiada według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej EIA największe złoża tego paliwa w Europie. W raporcie EMO znajdujemy stwierdzenie, że dzięki rozwojowi eksploatacji złóż łupkowych cena gazu w Stanach Zjednoczonych jest 3 razy niższa niż w Europie. Właśnie dzięki temu, że mają gaz łupkowy. My ponoć mamy gaz łupkowy, ale czy tak naprawdę go mamy, to jeszcze nie wiadomo. Dobra. To była ostatnia informacja w dzisiejszym agencie. Za tydzień słyszymy się już normalnie. Zawsze jak jest jakaś przerwa, to ja staram się, żeby ten kolejny agent był troszeczkę ciekawszy, troszeczkę miał jakąś, nie wiem, większą gęstość, jakieś większe nasycenie, żeby było więcej informacji. Dzisiaj agent był troszeczkę dłuższy, to głównie dlatego, że nie było agenta tydzień temu, właśnie przez pracę nad książką mówioną, nad audiobookiem Płyta dla posła. Za tydzień słyszymy się, tak jak już wspomniałem, normalnie. Przyznam się wam szczerze, że zawsze jak kończę audycję, zawsze jak kończę nagrywać kolejnego agenta, to mam wrażenie, że za tydzień nie będziemy już mówić o Unii Europejskiej. Tak jakby miało tej Unii za tydzień nie być. Mija kolejny tydzień, okazuje się, że znowu jest jej pod dostatkiem. Dzisiaj podsumowanie wyraźnie pod znakiem socjalistycznych republik Ameryki Północnej oraz Stanów Zjednoczonych zadłużonej Europy. Postaram się zdywersyfikować nieco dziesiątkę w przyszłym tygodniu, ale wiecie co, ja nie mam na to wpływu tak naprawdę. Według mnie najważniejsze rzeczy to były właśnie te, o których opowiedziałem w podsumowaniu top ten. To według mnie całkowicie subiektywnie były rzeczy, które były najciekawsze. I mimo tego, że dużo mówiło się o Stanach Zjednoczonych i Europie w zeszłym tygodniu w mediach, to nie mówiło się o tych rzeczach, a jeszcze nie mówiliśmy o masie tak naprawdę rzeczy. Nigdy jeszcze w agentach nie poruszyliśmy planu tak zwanego Jobs Plan, Jobs Bill Baracka Obamy. Tego planu, który zakłada, że będą produkować tylko rzeczy w Stanach Zjednoczonych. Totalny izolacjonizm i keynesizm w jednym. To na przykład tego nie poruszyliśmy, a to jest mega ważna rzecz, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, bo w kontrolowanym Senacie przez demokratów plan Baracka Obamy poległ. To, że w kongresie kontrolowanym przez republikanów polenie, to nie można było się jakby tym za bardzo zdziwić. Tak więc to jest news, o którym nie było w polskich mediach, a ja na przykład też przez 2-3 tygodnie nigdy nie znalazłem jakiejś okazji, żeby o tym troszeczkę pogadać. Barack Obama bardzo mocno naciska na to, żeby oczywiście ten Jobs Bill został w jakiś sposób przepchnięty, ale chyba nikt tak naprawdę nie ma na to ochoty, ani demokraci, ani republikanie. No cóż, ale to jest już kwestia do wstrząsania przy kategoriach wyborczych, przy temacie reelekcji Baracka, na którą się zanosi w przyszłym roku. Zanosi się według mnie głównie dlatego, że republikanie sami nie wiedzą, czego chcą i sami nie wiedzą, kogo tak naprawdę wystawić przeciwko Baremu. Ja bym wystawił Rona Paula. Ponoć jest najmocniejsze notowania, jeśli chodzi o rankingi, o zestawieniu, w których zestawia się republikańskiego polityka z demokratycznym. Ron Paul ponoć najszybciej pokonałby Baracka Obamę, aczkolwiek niekoniecznie wewnątrz republikanów, niekoniecznie wygrywa wewnętrzne wybory republikańskie. jest mnóstwo tematów, których nie poruszyliśmy, a które zasługują na to, żeby o nich przynajmniej wspomnieć, ale wtedy ta audycja chyba musiałaby trwać 4 godziny. Może kiedyś będzie. A póki co o tych i o innych rzeczach możemy pogadać na Facebooku pod profilem Tomasz Agencki. Jest też strona agentomasz.pl, pisana z jedną literką T w środku. Mail, na który odpowiadam, to radio@agentomasz.pl. Tak więc wciąż pozostajemy w kontakcie mailowo-twitterowo-facebookowym, a w Agencie słyszymy się za tydzień. Agent Tomasz. We do not have time for this kind of silliness.